Değerli dinleyicilerimiz için bilgilendirme. Reklam aralıkları her 10 dakikada 5 saniyelik bir reklam olacak şekilde düzenlenmiştir. Dinlediğiniz kitaplara birkaç kelime de olsa yorum yapmak ve beğen tuşuna basmak kanalımızın başarılı sonuçlar almasında çok önemlidir. Destekleriniz için teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. Engelleri aşarak hedeflere ulaşmak için zorluklarla mücadele. Profesör Herbert Newton Cassin. Seslendiren Rana Toka. 1. Bölüm. Korkusuzca ilerlemek. Çalışma hayatınızda öncelikle karamsar mesai arkadaşlarınızdan uzaklaşın. Böylesi kişilerin davranış ve sözleri size ümitsizlik ve başarısızlık aşılamaktan başka bir işe yaramaz. Öncelikle yersiz kaygı ve kuşkulardan kurtulmanız gerekir. Böylesi korkular ruhsal yapınızla ilgilidir. Yaşamlarını gereksiz korku ve kaygılarla geçiren birçok insan tanıyorum. Haklı olarak bana bu tür durumlara karşı koyacak çareler olup olmadığını sorabilirsiniz. Size sunacağım önerilerle sorunmuş gibi görünen ancak gerçekte tamamen yersiz olan korkularınızı pekala yeneceksiniz. Şimdi lütfen elinize bir kağıt kalem alın ve her gün sizi sıkıntıya sokan, üzen ne kadar neden varsa hepsini sıralayın. Olabildiğince içtenlikle yazın. Canınızı sıkan en küçük şeyi bile ihmal etmeden yazın. Söz gelimi yağmurlu bir havada şemsiyenizi evde unutmuştunuz ve buna çok üzülmüştünüz. Unutmayın, yazın hadi. Ya da çocuğunuz yemeğini örtüye dökmüştü ve siz buna çok kızmıştınız. Evet, onu da yazın. Bir hafta içinde küçük büyük yaşadığınız bütün can sıkıcı şeyleri alt alta sıralayın. Yazdıktan sonra özenle saklayın ve bir hafta sonra kara listeye aldığınız üzüntü veren durumları bir gözden geçirin. Bu arada önemsiz gördüklerinizin üstünü çizin. Bu işi soğukkanlılıkla yaptığınızda listede geriye pek bir şey kalmadığını göreceksiniz. Hayat boyu başarılı olmak istiyorsanız her şeyden önce kendi kendinize dert icat etme hastalığından kurtulun. Başında korku yelleri esen, buluttan nem kapanlar için Allah'tan yardım dilemekten başka yapacak bir şey yok. Çocukluğumda Kanada'da ismini hatırlayamadığım bir kasabada alışveriş için bir dükkana girmiştim. Arkamdan bazı şeyler satın almak isteyen bir çiftçi geldi. Derken içeri soluk soluğa bir köylü çocuğu girdi. Çiftçiye, "Bayım, atınız ipini kopardı, kaçıyor," dedi heyecanla. Çiftçi hiç istifini bozmadı. "Meraklanma evlat, ne kadar kaçsa yine bu dünyadan dışarı çıkamaz. Alın sizlere güzel bir soğukkanlılık örneği. %100 eminim ki eğer bu çiftçi yaşıyorsa bugün mutlaka başarılı bir iş adamı olmuştur. Çünkü en zor durumlarda bile soğukkanlılığını kaybetmeyen ve iradesini koruyan insanlar hayatta her zaman başarılı olur. Yaşam boyu 3 tür kaygı yaşarız. Bunlar ciddi kaygılar, gündelik kaygılar ve geleceğe ait korkulardan doğan kaygılardır. Ciddi kaygılar hepimiz için geçerlidir. Ancak gündelik kaygılar ve gelecek kaygıları için kendinizi mazur gösteremezsiniz. Ayrıntılarda boğularak ve olur olmaz her şeye kaygılanarak bütün yaşamınızı mahvetmenize hakkınız yoktur. Örneğin insanların çoğu hastalık korkusu taşır. Onlara göre kendilerinde her tür hastalık bulunabilir. Kanserden ödü kopan Rockefeller 100 yaşına kadar sağlıklı bir yaşam sürdü. Ancak ölüm nedeni kesinlikle kanser değildi. Öyleyse en zor problemler hayatın gerçek zorluklarıdır. Bunları ortadan kaldırmak istiyorsanız yapacağınız en önemli şey bütün gücünüzü bir noktada toplamaktır. Eğer siz en küçük şeylerden bile korkan biriyseniz ve küçük kaygılar için zihin yoruyorsanız lütfen bu kitabı dinlemeyin, burada bırakın. Çünkü bu kitap böyle insanlar için yazılmadı ve onlara bir yarar sağlamayacaktır. İş hayatındaki zorluklar sizi mahvedemez. İşinizin zorluğu ve ağırlığı da sizi alt edemez. Ancak yanlış düşünce ve kaygılar yüzünden mahvolursunuz ve başarısız olursunuz. Önemsiz şeylere gereksiz yere kafa yoran insanlar asla değer görmeyen, hayatın kıyısında ürkek bir halde yaşamaya alışkın insanlardır. Bir firmanın yönetiminde en küçük şeyleri bile sorun yapan, en küçük bir zorluk karşısında sağlıklı düşünmekten yoksun olan yöneticiler tüm bir personele sinir krizleri yaşatarak firmanın geleceğini tehlikeye atarlar. Bir gün mini mini sevimli bir yumurcakla oynuyordum. Çocuk dans ederek şu şarkıyı söylüyordu. Hey hey oley, burada tam üç çocuğuz, elem yuvasında dans ederiz. Çocuk şarkıyı yanlış söylemişti. Neşe yuvasında diyeceği yere elem yuvasında diyivermişti. Farkında olmadan bu çocuk dilimize yeni bir deyim getirmişti. Elem yuvası. Günümüzde de kuruluşların çoğu elem yuvasında yaşar. Elem yuvası yazılı bir tabelayı böylesi iş yerlerinin kapısına asmak geliyor içimde. Böylesi monoton ve ruhsuz iş yerleri ne kadar çoktur. İnsanın ruhunu karartacak kadar kasvete gömülmüşlerdir. Yağmurlu bir güne rastlayan yoksul birinin cenazesini andırırlar. Zavallı firmalar. Firma yöneticisi sabah işe gelir gelmez sekreterine yine ne oldu bakalım diye kızgın bir ifadeyle sorar. Kısım şefi çalışanları aşağılayan sözlerle moralleri sıfıra indirir. Satış müdürü satış temsilcilerinden birinin prim tutarını mutlaka düşürmek için tartışmaktadır. Muhasebeci ise dün çok önemli bir teklif mektubunu habire arar arar ve bir türlü bulamaz. Bir gün önce hiddetle başka bir klasöre koymuştur oysa. Birkaç gün önce tartışan iki bayan çalışan birbirine yiyecekmiş gibi bakarlar. Bu firmanın işe başlama melodisi şu olmalıdır. Biz elem yuvasında dans ederiz. Bu kişilere göre işte başarılı olmak, üretmek ve çok kazanmak için stresli ve kaygılı görünmek, sorun çıkartmak ve hırçınlık saçmak gerekmektedir. Sonuçta fabrikayı bir cezaevine, firmayı da kışlaya dönüştürmüşlerdir. Böylesi kişilerin geçmiş çağlardaki esir tüccarlarıyla ruhsal bir ilişki içinde olduklarını düşünüyorum. Bu şekilde yönetilen kuruluşların yüzlercesi batmıştır ve bu yöntemi izleyen tüm kuruluşlar da yok olmaya mahkumdur. Bu batık iş yerlerinin kapısına diğerlerine ibret olsun diye şu tabelayı asmak gerekir. Batışımızın nedeni kendi krizini yaratmak. Bir dönem her gün 5 ayrı firmayı aynı anda yöneten ben, tek iş yerini yöneten kişiden daha az yorgunluk ve sıkıntı duyardım. Benden size tavsiye, büyük ve gerçek zorluklarla karşılaşıyorsanız küçük ve önemsiz olanlarla uğraşmayın. Bütün gücünüzü büyük olana yöneltin. Bir süre önce bir davette şu an aramızda olmayan bir lordla tanışmıştım. Davetlilerin en neşelisiydi. Lord çok yaşlı olmasına rağmen tam 200 şirketin başında bulunuyordu. Bu şirketlerin sermaye toplamı 1 milyon İngiliz sterliniydi. İngiltere'de bu lord kadar işi başından aşkın birine rastlamak zor olmasa da onun kadar neşeli ve sağlıklı birine rastlamak neredeyse imkansızdır. O gece davetten dönerken gazete almak niyetiyle bir bayiye uğradım. Satıcı kıza iş yeri sahibini sorduğumda işlerinin yoğunluğundan dolayı sürekli sıkıntılar yaşadığını, bir sinir hastalığına tutulduğunu söyledi. İşte yaşlı lordla sıradan bir gazete bayisi arasındaki fark. Kendi kendimize kaygı ve üzüntü oluşturmak ve sonuçta ruh sağlığımızı yitirmek. Kuluçkaya yatmışçasına üzüntü, kuşku ve kaygı üreten birçok insan tanırım. Bu tür kişiler asla mutlu olmazlar. Olmaları da imkansızdır. Bu tip insanlar ruhsal bozukluk içindedir. Böyle oldukları için de sağlıklı ve sakin bir kafayla düşünemezler. İşlerini bir türlü düzenleyemezler. Korku ve sıkıntı içinde bocalamaktan vazgeçin. İsabetli kararlar vermeniz mümkün olamaz çünkü bu koşullar altında normal bir durumda değilsinizdir. Birçok korku ve endişe kendiliğinden sizi bulabilecekken onların daha fazlasını aramaya çıkmanıza ne gerek var ki? Endişe kuluçkasına yatmış insanlar devamlı panik halinde olacaklarından bu engelleri aşmaya çalışırken onların altında kalırlar. Kararlarınızı üzüntü ve korku hallerinde almaya kalkışmayın. Böyle durumlar insanın zayıf halidir. Zayıf halde bulunan insanlar zayıf kararlar alır. Çünkü bu haldeyken aldıkları kararlar yüzünden servetlerini, sağlıklarını, yakınlarını kaybeden o kadar çok insan vardır ki. Bir şey canınızı sıkmışsa eğer yapacağınız şey bir eğlence yerine gitmek ya da doğayla baş başa kalarak kendinizi dinlemek olacaktır. O anda düşünceleriniz yerli yerine oturmuşken o zorluğu nasıl atlatacağınızı düşünün. Sonra evinize gidin, derin bir uykuya dalın. Ertesi sabah o sorun bir önceki gün kadar müthiş sıkıntı vermeyecektir. Kesinlikle çözümlersiniz. Sıkıldığınız zaman işinizin başından ayrılın. Küçük bir gezinti yaparak sıkıntılarınızdan uzaklaşın. Soruna dışarıdan kuş bakışı bakmaya çalışın. Çünkü Dale Carnegie ve Rockefeller işlerini daima uzaktan idare ederdi. Yoğun işlerin ayrıntılarında boğulmaktan böylece kurtulmuşlardı. Karşınıza ilk defa çıkan bir problem olduğundan büyük görünecektir. O meseleyi anlamanız için şüphesiz zamana ihtiyacınız vardır. Kısa bir süre sonra da sizi titreten problemin büyüttüğünüz gibi olmadığını anlarsınız. Bu yüzden çok etkilendiğiniz problemler ve olaylar karşısında kendinize mutlaka zaman tanıyın. Bu zaman zarfında zihninizin etrafındaki sis bulutları dağılacak ve meseleyi olduğu gibi görmeye başlayacaksınız. Kimi iş adamlarının kötümser çevresi ve danışmanları vardır. Bunlardan mutlaka kurtulmak durumundadırlar. Size sıkıntı veren kötümser ve ürkek yardımcılardan uzak durun. Bu tür kişiler size sürekli zorluklar ve engelleri gösterir. Fakat bunların çözümü için tek bir yöntem bile önermezler. Böyle kişileri hiç dinlememek başarı yolunu açacaktır. Yalnızca güçlü ve başarılı insanların sözlerine itibar edin. Büyük başarı göstermiş insanlar size dikkat et derlerse onların gösterdiği şeye dikkat edin. 1915 yılıydı. Efficiency Magazine dergisini yayınlıyordum. Bu bir ekonomi dergisiydi. Bir sürü ukala bana bu dergiyi yayınlamaktan vazgeçmemi, 2000'den fazla satamayacağımı ve reklam bile alamayacağımı, üstelik yatırdığım parayı da batıracağımı söylemişlerdi. Oysa dergi ilk sayıdan itibaren kar getirdi ve 45 bin tiraja ulaştı. Üstelik her ay 40 tam sayfa reklam alıyorum. 5 ayrı ülkede aynı anda yayınlanan dünyanın en önemli uluslararası ekonomi dergisi haline geldi. Derginin ulaştığı bu nokta karamsar bakanlar için en güzel cevap oldu. Her şeye karamsar bakanların en büyük zararı yetenekli kişilerin cesaretini ve girişimciliklerini yok etmesidir. Karamsar düşünce her şeyin sadece değerini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda tahrip eder. Çok korktuğunuz şeyden zamanında daha az korkmuş olsaydınız o şey gerçekleşmiş olacaktı ve belki de siz çok zengin ve başarılı olacaktınız. Karamsar insanlar bir kundakçı ve suikastçı gibidir. Değerli fikirleri yok ederler. Yeni korku ve kuşkular geliştirirler. Eğer bu insanları bütünüyle çevremizden uzaklaştırma imkanına sahip olsak, insanlık daha da gelişirdi. Her iş yerinin kendine göre bir tarzı vardır. Kutuplar kadar soğuk iş yerleri olduğu gibi, ekvator kadar sıcak iş yerleri de vardır. Fakat bunların ikisi de normal değildir. Uygun olanı her ikisinin ortasıdır. Ilık ve güneşli, hafif serin bir havayı her zaman seversiniz. Şunu unutmayın ki, şirketlerin havasını çalışanları belirler. Güler yüzlü bir sekreter, çoğu kez çatık başlı yöneticileri ve müdürleri canlı tutar. Samimi bir ortama sahip iş yerinin üretimi kaliteli, günlük hizmeti de yüksek olur. Birçok iş yerinde her gün olumlu bir hava yerine gerilim ve stres fırtınaları eser. Allah böyle iş yerlerinde çalışmak zorunda kalan insanları korusun. İnsanlar neşesizliğin kaynağını sağlık probleminde arar. Baş ağrıları, hazımsızlık, uykusuzluk, sinir bozukluğu hep ruhsal sıkıntılardan kaynaklanır. Amerika'da geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı'nın yaptırdığı bir istatistiğe göre toplumun yalnızca %17'si sağlıklı. Geri kalanı çeşitli hastalıklara yakalanmış durumda ve her 11 Amerikalı'dan yalnızca ikisi sağlıklı. Her gün 3 milyon Amerikalı hastalıklarla boğuşuyor. Hastalıklardan kurtulmak kendi elimizde oysa. Yavaş yiyerek, lokmaları iyi çiğneyerek, yemeklerden sonra biraz dinlenerek, yatmadan önce biraz dolaşarak ve hepsinden önemlisi spor yaparak hastalığa yakalanma riskini azaltabiliriz. Sağlığımıza yılda bir kez değil, her gün özen göstermeliyiz. Vücudumuz bir enerji deposudur. O hiçbir zaman boş kalamaz. Enerjimiz azaldığında bize sağlık kredisi verecek sağlık bankaları da yoktur ne yazık ki. Unutmayın, her şeyin başı sağlık ve afiyettir. Çalışma hayatını etkileyen nedenlerden bir kısmı da aile kavgaları ve huzursuzluklardır. Her iş adamının bir aile yuvası vardır. İş hayatı bir mücadeledir ama aile hayatı bir mücadele ve kavga ortamı olmamalıdır. Herkesin başarısının ya da yenilgisinin büyük bir kısmı yaşantısıyla orantılıdır. Elbette ki iş hayatında mücadele eden biri evinde de rahat edemezse çabuk yıpranır. Hayat onun için çekilmez olur. bir şirketin yönetim kurulu toplantısında bulunuyordum. Şirketin müdürünü telefona çağırdılar. Telefon eşinden geliyordu ve adamdan çok pahalı bir istekte bulunmuştu. Bu müdür 6 ay sonra yoğun çalışma ve stresten dolayı hayatını kaybetti. En verimli çağında hayata veda edişinde eşinin rolü elbette büyüktü. Muhtemelen adamcağız evinde rahat ve mutlu değildi. Uysal ve yumuşak huylu insanlar zorluklara karşı dayanıksızdır. Küçük kaygılar içinde bocalar ve yorgun düşerler. Sonuçta ruhsal bozukluk içine girerler. Yüzlerce insanın başarısız oluşunda bu yatmaktadır. Asla kendinize acımayın. Kendinizi başkalarından aşağıda ve değersiz olarak görmeyin. Kaybettiğiniz şeyler için gereğinden fazla üzülmeyin ve darbelere karşı dayanıklı olmayı bilin. Geçmişte yaptıklarınız ve olanlar üzerinde durmayın. Zeki kişiler öncelikle unutmasını bilir ve geçmişte kalan acı tatlı anıların esiri olmaz. Hatırlamak, hafızayı geliştirmek elbette ki yararlıdır. Ancak gereksiz şeyleri unutmak kaydıyla. Başarısızlıklardan ders almalı ama her yenilgi ve üzüntüyü tekrar tekrar yaşamamalıdır. Neleri mi unutmalıyız? Başarısızlıklarınızı unutun. Herkes başarısızlığa uğrar. Sporcular kadar iş adamları için de yenmek ve yenilmek geçerlidir. Öyle kişiler tanıdım ki 40 yaşına kadar sürekli başarısızlıklar içinde bunalmalarına rağmen 40'ından sonra muazzam başarılar elde etmişlerdir. Üzüntülerinizi unutun. Bunun kolay olmadığını kabul ediyorum ama güçlü olmak için her insan üzüntülerini kendi eliyle gömmeyi bilmelidir. Düşmanlarınızı unutun. Çalışkan, başarılı ve işini çok seven her insan mutlaka birkaç düşman edinmiştir. Bunlar üzerinde durmak ve zihin yormak doğru olmaz. Yaptıklarınızı unutun. Yapabileceklerinizi düşünün. Olumsuz sonuçlanan çabalarınızı boş yere düşünerek zaman kaybetmeyin, canınızı da sıkmayın. Kısaca size yük olan her şeyi unutun. Unutabilmek iş adamının desteği ve güçlü bir yardımcısıdır. Sağlıklı kalabilmek için her türlü kötü duyguları zihnimizden kovmaya mecburuz. Bazı kimselerin başarıya ulaşamama nedeni hafızalarında gereksiz yere yaşattıkları kötü anılardır. Hafızasında böyle zararlı düşünce ve üzüntüler yer etmiş olan kişiler bunlara karşı derhal seferberlik ilan etmelidir. Aksi takdirde bu kötü düşünceler genişler ve sağlıklı düşünmenizi engeller. Hayat boyu tüm başarı kapıları yüzünüze kapanır. Bununla birlikte hiç kimse kalıtsal hastalıklar şüphesiyle hayatını zehir etmesin. İnsanın yapısı da ağaç gibidir, kökleri vardır. İnsan doğduğunda ihtimalleri de onunla beraber doğmuştur. İnsan başarısızlığa doğuştan mahkum edilmemiştir. Her insanda geliştirilmek şartıyla kendisini başarıya götürecek kabiliyetler ve özellikler vardır. O halde yapmanız gereken başarısızlık olasılıklarını düşünerek mahvolmak değil, kabiliyetlerinizi, yeteneklerinizi geliştirmektir. Herkesin ruhunda uyandırılmayı bekleyen bir dev yatar. Bu dev iyiliğe de yarar, kötülüğe de. Maharet bu devi iyi işlerde kullanmaktır. İkinci bölüm. Zorluklar niçin değerlidir? Zorluklarla mücadele etmek, yaşamak demektir. Hayat sonsuz zorluklarla mücadeleden ibarettir. Mücadeleden yıldığınız an yaşamınız biter. Hayatı yenmek için şu iki gerçeği bilmeliyiz. 1. Engel ve zorluklar hayatımızın gereğidir. İlerleme ve başarma isteği içinde olan her insan zorluklarla kuşatılmış bir adaya benzer. 2. Hayatta engel ve zorluklardan daha kötü olan bir şey vardır ki o da uyuşukluk ve tembelliktir. Hayatın zorluklarından kaçmaya çalışanlar kaçarken uyuşukluk uçurumuna düşerler. Herkes bu iki gerçekten birini seçmek zorundadır. Zorluklardan kaçan kişiler bu korkaklıklarını büyük bir bedelle öderler. Zorluklarla mücadele etmek hayatın ta kendisidir, yaşamaktır. Bunlardan kaçmaksa yaşamdan kaçmaktır, ölümdür. O halde hayatı tercih etmek zorundayız. Başarı veya başarısızlık zorluklar karşısında göstereceğiniz performansla orantılıdır. Sorumluluk her insanın bulabileceği ancak hiçbir zaman değerini anlayamadığı bir dosttur. Ne yazık ki çoğu insan sorumluluğun değerini yaşamının sonuna kadar anlayamaz. Oysa sorumluluk insana kudretli olma fırsatını sunar. İş sadece çalışmak ve üretmek değildir, aynı zamanda savaştır da. Başarısızlık, rekabet, engel ve tehlike her zaman vardır. Başarı yolu hiçbir zaman başarısızlık yolu gibi geniş değildir. Her büyük başarı büyük bir mücadelenin meyvesidir. Mücadele ne kadar büyükse başarı da o kadar büyük olur. Her zorluğu yenen kişide mücadelenin izlerini görürsünüz. Bütün bir yeryüzü üretken ve işini seven kişilere karşı birlik olmuş gibidir. Başarılı olmak genel bir kural gibi kolay görünür ama bu yanıltıcıdır. Asıl kolay olan başarısız olmaktır. Birisi halkın içinden azıcık yükseldi mi ona her taraftan taşlar atılmaya başlanır. Bu yaşantımızın değişmeyen kanunudur. Başarı kolaymış gibi gözükür. Hiç öğrencilerine başarısızlıkları yenmeyi öğreten bir okul duydunuz mu? Yoktur. Zaten böyle bir okula gerek de yoktur. Çünkü hayatta en normal olan şey başarısızlıktır. Başarısızlık kadar kolayca ortaya konan ve onun kadar çoğalıp genişleyen başka bir şey yoktur. Örneğin işte Amerika. Amerika'da büyük çoğunluk zengin zannedilir ama gerçekte hiç de öyle değildir. Bu ülkede halkın ancak binde 15'i 800 dolarlık bir gelire sahiptir. Ve yine süper güç Amerika'da 7 milyon işçi 100 dolardan az ücretle çalışır. Başarılı olanlar, hayatta istediklerini elde edenler ancak birkaç yetenekli kişidir. Bunlardaki çalışma azmi ve gücü herkesten çoktur. Şimdiye kadar bu hep böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle gidecektir. Çoğunluğun elde ettiği şey başarısızlıktır. Ağaç örneğine geri dönelim. İnsanlar ağaçlara benzer. Binlerce ağacın içinde ancak birkaç tanesi ulaşabileceği noktaya yükselir. Kalanlardan kimi kısadır, kimi de kurur. Yükselen ağaç rüzgarın darbeleriyle iyice kuvvetlenir. Seralarda yetişen bitki ve ağaçlarsa tıpkı hastalıklı insanlar gibidir. Yaşarlar ama dayanıklı değillerdir. İşte insanların en büyük dostu onlara güç katan engeller ve zorluklardır. Nasıl ki kaslarımızın gelişmesi için zor antrenmanlar yapıyorsak, zihnimizin gelişmesi için de zorluklarla mücadele etmeliyiz. Hiç kimse içinde ne cevherler saklandığını bilemez, ta ki uygulama aşamasına gelinceye kadar. Kuşkusuz zorluklar insana akıl veremez. Akıl insanda zaten vardır. Fakat aklımızı çalıştırmaya ve kuvvetlenmeye mecbur eder. Zorluklar hayatımızın biley taşıdır. Onlar bizi keskinleştirir. Bu yüksek bir ağacın tepesine zorlukla çıkmış insana benzer. Bu yüzden zengin çocuklarının genellikle zayıf kalmalarının en önemli sebebi üstesinden gelecekleri, çabalayacakları zorlukların olmamasıdır. Zira bunlar ağızlarında altın kaşıkla doğduklarından kuvvetlenmeye, güçlenmeye fırsatları olmamıştır. Örneğin bir insanın Orta Afrika'da yaşaması Avrupa'da yaşamasından daha kolaydır. Çünkü insan Orta Afrika'da yiyeceğini bitkilerden özgürce alır. Ne giysi ne de konut sorunu vardır. Buna karşın bir Avrupalının zekası Afrikalının zekasından daha keskindir. Çünkü o zeka birçok problemle zorlukla gelişmiştir. Avrupalının zekasını karşı karşıya kaldığı zorluklar geliştirmiştir. Uygar toplumların mücadele ettikleri zorluklar ve engeller ilkel kabilelerin savaştıkları güçlüklere kesinlikle benzemez. Bu iki zorluk birbirinden tamamen farklıdır. İlkel kabileler doğa koşullarına karşı mücadele eder, modern toplumlarsa çağdaş insanların yarattığı sorun ve zorluklarla mücadele etmek zorundadır. Bizler kasırgalarla, sellerle, vahşi hayvanlarla ve açlıkla mücadele etmeye mecbur değiliz. Buna karşılık ilkel kabilelerde vergilerle, iflasla, çevre kirliliğiyle, çöplerle, altyapı ve teknoloji sorunlarıyla mücadele etmek zorunda değil. İlkel kabileler doğadan korkarlar. Modern insansa doğayı alt ettiğini varsayar. Gerçekte belki birçok doğa koşullarını yenmişizdir ama daha önümüzde çözüm bekleyen bir yığın zorluk vardır. Örneğin düşük maliyetli üretim, geniş tüketim pazarlarının bulunması gibi. Militarizmi ve bürokrasiyi daha çağdaş ve demokratik normlara uydurma sıkıntısı gibi. İşverenle işçi sınıfını barışık bir platformda tutma arzusu ve daha bir yığın çağdaş sorunlar gibi. Şunu belirtmeliyim ki tüm insanlar zorlukları yenmeye çalışıyor. Zorluklara karşı ayakta durabilen insanların sayısı tarihte Sezar döneminde nasıl azdıysa bugün de aynıdır. Biz hala bu yüzyılda ve uygarlık çağında demircinin çekici altında dövülerek şekil alan demir parçası gibiyiz. Bize şekil verecek çekicin darbeleri ise hayatın dayattığı zorluklardır. Yucatan Yarımadası halkından birisi şu öyküyü anlatmıştı bana. Yarımada'da sisal denilen bir tür kenevire benzeyen ve elyafı bol olduğundan tekstil sanayinde kullanılan bir bitki yetişir. Bu bitki taşlı, sert ve organik maddenin olmadığı çorak topraklarda yetişir. Bu işi karlı bulan Amerikalılar Florida'da da sisal üretmeye karar verirler. İyi bakılmış olan araziye ekim yapılır. Vakti gelmiş, bitki büyümüştür. Amerikalılar buna çok sevinir. Hurra, sisal ticaretini Yucatanlıların elinden aldık, derler. Ürettikleri mahsulü biçtiklerinde bir de ne görsünler? Yaprakların içinde bulunması gereken elyaf yok. O zaman meseleyi anlamışlardır. Hayatının kolaylaştırılması ve mükemmel bir toprağa ekilmesi bu bitkiyi mahvetmiştir. Bir sisal bitkisi sert toprak, soğuk rüzgar, sıcak güneşle mücadele ederek gelişiyor ve olgunlaşıyor. Nasıl ki sisalin kıymetli cevheri elyafsa insanın cevheri de karakterdir. Bunların her ikisi de zorluklarda gelişir. Huzur ve rahatla değil. Hiçbir insan gerektiği kadar kurnaz ve kuvvetli değildir. Bu yaratılış kanunudur. Eğer rüzgara dayanmak zorunluluğu olmasaydı ağaçların kökleri kuvvetli olur muydu? Soğuğa karşı dayanmak zorunlulukları olmasaydı insanlar kalın elbiseler dikip sağlam evler yapabilirler miydi? Eğer geniş bir rekabete karşılık vermek zorunda olunmasaydı günümüzdeki büyük ve zengin şirketler, holdingler, dev ticari kuruluşlar meydana gelir miydi? Bu gerçekler bizi mutlu hayallere sevk ediyor. Gelecek nesiller dünyanın en zeki ve kuvvetli adamlarını yetiştirecek. Çünkü hiçbir zaman hayat böylesine zorluklarla dolu olmadı. Bu nedenle biz atalarımıza göre daha bilgiliyiz. Tabii ki çocuklarımız da bizden daha kuvvetli ve bilgili olmaya mecbur. Çünkü biz onlara yaşadığımızdan daha zor bir dünya bırakıyoruz. Biz onlara çözemediğimiz problemleri, ödeyemediğimiz borçlarımızı, savaş, açlık, adaletsizlik ve ırk düşmanlığı bırakıyoruz. Kısacası kirli bir dünya. Medeniyet adını verdiğimiz bütün vahşetlerimiz de onlara kalıyor. Bütün ümidimiz gelecekte onların bizlerden daha akıllı olmasındadır. Geleceğe cesaretle bakmalıyız. Geçirdiğimiz zamana oturup ağlamak yanlıştır. Çünkü başarılı olmaya azmeden kişilerin ağlamakla kaybedecek zamanları yoktur. Geçmişteki zorluklarımızdan ibret alıp faydalanmalıyız. Geçmiş tecrübelerden yararlanmak akıllı kişilerin kârıdır. O halde geçmişimizi bilmeye, geçmişin tecrübelerinden yararlanmaya evet, geçmiş için ağlamaya hayır. Gideceğimiz yer ilerisidir. Zorluklarla birlikte aynı zamanda keşfedilmiş çözümlerden ve birikimlerden de yararlanmalıyız. Artık mazide kalan 19. yüzyılın ölmüş neslini bırakarak kendi çağımızın nesliyle iletişim kurmalıyız. Zeki ve gözü pek iş adamları her sabah masalarına "Bakalım bugün hangi güçlükleri yenmeliyiz?" diye oturanlardır. O bilir ki görevi zorlukların üstesinden gelmektir. Çünkü hayatını zorlukları yenmekle kazanır. Zorlukları ne kadar yenerse hayatta da o kadar kazançlı olur. Büyük insanlar büyük zorlukların üstesinden gelenlerdir. Eğer karşınıza büyük zorluklar çıkarsa, karşı koyduğunuzda başarmanız %100'dür. Bu durumda size o fırsatı veren Allah'a şükretmelisiniz. Her insan kendinden daha başarılı kişileri örnek almalıdır. Kişi yaşadığı çevrede kendisine çabalarına uygun bir konum belirler. Onun ayrıntılarla zihin yorması küçüklüğünü gösterir. Ayrıntılarla küçük insanlar uğraşır. Firma idare eden bir yönetici, gelecekte karşılaşacakları büyük sorunların çözümleriyle uğraşmalıdır. Gündelik ayrıntılarla değil, her zaman gözü ileride olmalıdır, ileriyi görmelidir. Yöneticiler strateji belirlerler, geleceğe dair planlarla uğraşırlar. Sürekli geleceği düşünürler, içinde bulundukları durumdan dersler çıkartarak yarınlara hazırlanırlar. İnsanları 6 sınıfa ayırıyorum. 1- Başkalarının çalışmasına muhtaç olanlar, 2. Kendileri için çalışabilenler, 3. Kendileri ve aileleri için çalışanlar, 4. Kendileri, aileleri ve işleri için çalışanlar, 5. Kendileri, aileleri, işleri ve uzmanlık alanları için çalışanlar, 6. tehlike anında vatanları için çalışanlar. Ne yazık ki 5 ve 6. grupta olanlar çok azdır. Bunların çoğalması ne kadar arzu edilirdi. Maalesef bu grupta olması gerekenler, kudret ve yetenekleri olmalarına rağmen ayrıntılarla uğraşmalarından dolayı kendilerini bitirmişlerdir. Böyle o kadar çok insan vardır ki birçok girişim sırf bu yüzden sonuçsuz kalmıştır. İş adamlarının çoğu ayrıntılarda boğulmalarından dolayı şirketlerine yarar getirecek ve meselelerin hallolması konusunda plan yapacak zaman bulamazlar. Bürosuna gelir, görüşmeler yapar, müşterileriyle sohbet eder, kahvesini içip evinin yolunu tutar. İşin garip tarafı o günlük işlerini yaptığını sanır. Oysa ki bu kişi yarınlar için firmasının yararına hiçbir proje geliştirmemiştir. Ne bir plan çizmiş ne de sorunlarla yüz yüze gelmiştir. Yani yaratıcı hiçbir çaba göstermemiştir. Yıl sonunda bilanço zarar verdiğinde hayret etmemesi gerekir. Gerçek bir iş adamıysanız kolay işleri başkalarına bırakın, zor işlerle uğraşın. Zorluklara karşı önlem almış olursunuz. Zorluklarla uğraşmak firma ve kuruluşun güven ve geleceğini amaç edinmek demektir. En iyi dostlarınız sorumluluklarınızdır. Ancak bunu çok az insan kavrar. Bu nedenle memurluk insanın karakteri ve teşebbüs kabiliyeti için zararlıdır. Bir memur hiçbir zaman kendini daha fazla güçlü kılmaya azmetmez. Çünkü buna gerek duymaz. O daima kurumuna güvenir. Kendisi sürekli ikinci planda olur. Oysa bütün işverenlere bakın. Onlar hep çevrelerinin en kuvvetli insanlarıdır. Niçin? Çünkü büyük sorumluluk taşırlar. Güçlü bir insan işinden sorumlu tutulmaktan dolayı korkmaz. Bilakis bundan memnuniyet duyar. Çünkü sorumluluk ona daha fazla güç verir. Önceleri ne erkeklerde ne de kadınlarda bugünkü kadar deneyim vardı. Bu yüzden günümüzdeki kadar büyük işler yapılmıyordu. 4 yıl süren büyük savaşta ve savaş sonrası yaşanan buhranlara tanıklık eden insanlar, tabii ki önceki toplumlara göre daha çok deneyim sahibi olmuştur. Her şeyden önce büyük zorluklar karşısında konumunuzu güçlendirerek göğüs germesini ve karşı koymasını bilmelisiniz. Ayrıca bu türden engelleri taşınması zor ağır bir yük olarak değil birer fırsat olarak görmelisiniz. Hayata atılacak genç bir adama bir tek cümle söyleyecek olsaydım şunu derdim. Yaşamın sana yükleyeceği bütün zorlukları sevinerek kabul et. Çünkü bir insanın karakterini oluşturan, ona mutluluğa ve başarıya götüren enerjiyi veren bu zorluklardır. Mecbur olmak. Bunu kaç genç insan anlar? Kaç genç insan mecburiyetin bizim en samimi dostumuz olduğunu anlar? Ve kaç genç bu muazzam kavramın anlamını ve mahiyetini kavramadan yok olup gitmiştir? Örneğin evlilik mecburiyeti. İnsan hayatındaki mutluluğun yarısını bu sağlamıyor mu? Babalık mecburiyeti. Ailesi için didinmek, koşturmak, çalışma mecburiyeti. Bu sorumluluklardan kaçmanın tek çıkar yolu Afrika'nın balta girmemiş ormanlarına sığınmak olmalı. Tabii oradaki hayata hayat diyebilirsiniz. Ve yine bu mecburiyetler kişiyi olgun ahlak sahibi yapar. Örneğin iş hayatının ahlaki zorunlulukları. Sözünde durmak, borcunu ödemek, karşısındakinin çıkarlarını ve kârını düşünmek. Sigorta niçin değerlidir? Bir aile reisinin eşi ve çocuklarının geleceğini garanti altına almak ve güvenli bir hayata mecbur ettiği için. Bankalarla çalışmak neden iyidir? Çünkü insanları muntazam olmaya ve güvenli olmaya mecbur tutar. Çalışmaya neden önem veririz? Çünkü vücudumuzu ve zihnimizi sürekli idmanlı tutar, geliştirir ve hayata karşı bizi güçlü kılar. Eğer hayata atılacak genç adam benden nasihat isteseydi ona derdim ki, git hayatının sonuna kadar zorluk ve sorumlulukla dolu bir hayat sür. Çünkü sorumluluk ve zorluk olmadan hayatın tadı olmaz. O zaman hayat taşınmaz bir yük olur, omuzlarını çökertir. Dünyamıza, insanlığa, ülkesine yararlı olmuş her gerçek büyük adamın hayatı bin bir mücadele, zorluk ve engelle doludur. 3. Bölüm. Zorluklara karşı silah, öğrenmek. Öğrenmek hayat mücadelesinde bizim en büyük, en sağlam kalkanımızdır. Bu kalkanı terk ettiğimiz gün yeniliriz. Genç bir insan bir zamanlar şunu sormuştu bana. Dilimizin en yararlı kelimesi hangisidir? Öğrenmek dedim. Aradan o kadar zaman geçmesine rağmen bu soruya bugün bile verdiğim cevap budur. Öğrenmek. Evet, hayatın bütün zorluklarına karşı ancak öğrenmekle savunma gücü elde ederiz. Öğrenmek yaşam mücadelesinde bizim kalkanımızdır. Bir zorluğa karşı rastgele bir konum almayın. Alacağınız konumu önceden düşünün ve belirleyin, ondan sonra alın. Bu da ancak öğrenmekle olur. Öğrenmenin en ekonomik ve pratik yoluysa okumaktır. İş adamı sürekli kendisine sorar. Bana işimde yardımcı olacak, yöntem öğretecek kitaplar var mı? İnanın bazen birkaç dolarlık bir kitap size yüksek rakamlar kazandıracak bir hizmette bulunabilir. Büyük bir kimya firması bir deney için 13 bin dolar harcamıştı. Ancak sonradan aradıkları bilginin 5 dolarlık bir kitapta olduğunu acı bir tecrübeyle öğrendiler. O kitaptan haberdar olmuş olsalardı bu faturayı ödememiş olacaklardı. Dünyanın tüm kaşifleri icatlarını hep kitaplardan derlemiştir. Telefonu bulan Graham Bell, telefon cihazı ilhamını Alman fen bilgininin ses üzerine yazdığı eserden almıştır. Uçağı bulan Wright kardeşleri düşünün mesela. Bunların da buluşlarının gerçekleşmesinin kaynağı yine bir kitaptır. Elektrik alanında buluşlarıyla ünlenmiş Faraday da bir kitaptan esinlenmiştir yine. Henry Ford otomobil yapma düşüncesini Fransızca yayınlanan bir tarım dergisinde yer alan bir makaleden almıştır. Westinghouse tren frenini icat eden bilim adamıdır. Bu kişi de buluşunu Terry Wingage adlı bir dergiye borçludur. Bunun gibi niceleri vardır. Okuyun ve öğrenin. Okumaya, öğrenmeye ayırdığınız zaman daima kendisini fazlasıyla öder. Ama bu konuda sabırlı olun. Görevinizi gereken çabuklukta yapın. Birçok kişi tanırım. Arı gibidirler. Bürosuna girer girmez sağa sola koşturur, çırpınır. Kendini iş yapıyorum zanneder. Bununla kalsa neyse, mükemmel bir iş adamı olduğunu sanır. Kendini tanımamaktadır oysa. Eğer bu kişi işinin başına sükunetle geçip dikkatlice ertesi gün yapacaklarını planlasaydı, çırpındığı zamanın yarısında bütün işlerini hallederdi. Yapacağınız iş ne kadar çoksa, okumak ve öğrenmek için ayıracağınız zaman da o kadar çok olmalıdır. Eğer bir kuruluşun yöneticisi konumundaysanız, elemanlarınız ne kadar fazla olursa olsun, onlara işlerini öğretmek ve sürekli diyalog halinde olmak için gereken zamanı harcayın. Birkaç yıl önceydi. Londra'daki firmalardan biri satış temsilcilerine satış yönetimi konusunda pazartesi günleri saat 9'da seminer verileceğini duyurmuştu. Satış temsilcileri buna hiç de memnun olmamışlardı. Böyle bir şey için zamanları yoktu ve zaten teorik bilgiler gereksiz şeylerdi. Pek istekli olmasalar da seminere devam ettiler. Anlatılanları dinlediler. Bir süre sonra bu satış temsilcilerinin satışlarında %25 oranında artış görüldü. Stresli, mutsuz, düzensiz ve düşüncesizce çalışmak kadar zararlı bir şey yoktur. Çağımız dünyası yeni ve özgün düşüncelerle doludur. Bu yenilikleri öğrenmenin en kolay yolu da okumaktır. Hiçbirimiz bu orijinal ve mükemmel bilgilere ihtiyaç duymayacak kadar yeterli donanıma sahip değiliz. Hepimizin öğrenmeye ihtiyacı var. Düşünceye önem veren her insan her duyduğu yeni şeyi kabul etmek zorunda değildir. Ama bunların neler olduğunu bilmek ve değerlerini öğrenmek de gereklidir. İş dünyasına sesleniyorum. Lütfen düşünce dünyasıyla aranıza kalın bir set çekmeyin. Çağımızda korkunç bir rekabet var. Dayanmak ve mücadele etmek içinse mesleğin gerçekten bütün inceliklerini bilmek gerekiyor. Bu da ancak öğrenmekle mümkün. Gemi kılavuzları gibi iş adamları olsaydı bilançolarda kesinlikle zarar olmazdı. Limanları karış karış bilen kılavuz kaptanlara sahip olan kuruluşlar, gittikleri yeri çok iyi bilen işletmelerdir. Acemi kaptana rastlamak imkansızdır. Aynı kuralı, aynı durumu iş dünyasında da uygulayabilseydik, kazançlarımız ne kadar büyük olurdu. İş adamı ne kadar zeki ve sezgisi güçlüyse o kadar iyi öğrenir ve öğrenmekte ister. Öğrenmeyenler ve bunun hazzını yaşayamayanlar kesinlikle cahil kimselerdir. Convertery de Herbers'ın göz kamaştırıcı şirketlerini geziyordum. Bir ara bir mühendisin odasına girdim. kütüphane, dolaplar, sehpa ve masanın üstü kitaplarla doluydu. Anlaşılan bu kişi uzmanlık alanının doruğuna çıkmış olmasına rağmen hala okumaktan sıkılmamıştı. Bir de sıradan bir memurun odasına girdim. Tamamen tersi bir durum vardı. Hiçbir yerde dosyadan başka tek bir kitap dahi yoktu. Genç memur kitaplara çoktan sırtını dönmüştü. O mühendisin sürekli yükselmesine karşın bu zavallı memur her nasılsa oturabildiği masasının başında hayatının sonuna kadar kalacaktı. Bu gibi durumlarla eminim sizler de karşılaşmışsınızdır. Yöneticiler sürekli araştırmakla meşgulken sıradan memurlar okumayı terk etmişlerdir. Mesleğinde aşamalar kaydetmiş herkes okumayı sürdürür. Eğer okumasaydı başarılı olamazdı zaten. Karsavina, gazino dünyasının en ünlü, en zeki dansözüydü. Bir gün yolda bir dostuyla karşılaştı. Arkadaşı nereye gittiğini sorduğunda derse gidiyorum cevabını verdi. Karsavina'nın bu cevabı ibret doluydu. Bir de çevrenize bakın. Vapurda, metroda, otobüste kitap okuyan kaç kişi görürsünüz? Ya siz? Masanızın üstünde okuduğunuz kaç kitap vardır acaba? Peki yılda kaç kitap alırsınız elinize? Bu sorulara yeterli cevapları veremediyseniz başarısızlığınızın sebebi odur. Amerika'nın dev iş adamlarından John Winemaker bir eserinde şöyle diyordu. Hayatta birçok karanlık yollar vardır ve herkes bu yollardan geçmeye mecburdur. Elinizde yolunuzu aydınlatacak bir ışığınız olmayabilir. Karanlıkta zorlukla yürümektense başkalarının yaktığı bir tecrübe meşalesinden yararlanarak yürümek hem daha kolay hem daha kazançlıdır. Bu sözlerin sahibi o karanlık yollardan zaten geçmiştir. O hayata bir hiçle atılmış fakat ardından 17 bin personelin çalıştığı dev kuruluşlarla 100 milyon dolarlık servet bırakmıştır. Winemaker hiçbir zaman karanlığa karşı boş ellerle yürümedi. Her yeni girişim için başkalarının o yolda edindiği deneyimi dikkatlice inceler ve danışmanlarının görüşlerini alırdı. Winemaker zamanını başkalarının bulmuş oldukları yolları ve yöntemleri bulmak için sarf etmeyecek kadar zekiydi. O, bulunmuş olan basamaklar üzerinde yürüyerek yükseldi. Çok iyi bildiği bir şey vardı. Hayat çok kısa, öğrenmek uzun ve zahmetliydi. Bu yüzden sürekli bulunmuş olan gerçeklerle donanır ve bunların yardımıyla kendisi de birçok şey keşfederdi. Büyük Düşünceler adlı eserinde başarılı olmanın sırlarını şöyle anlatır. Londra'da bir otobüsteydim. İki arkadaş kendi aralarında konuşuyorlardı. Biri, "Azizim ne biliyorsam hepsini kendi tecrübemle öğrendim," dedi. Diğeri de onayladı. "Doğru, zaten en iyi yöntem deneme yanılma yöntemidir." Ne aptalca sözlerdi bunlar bir bilseniz. Kendi tecrübelerinizi öğrenmek için en iyi çözüm mü sanıyorsunuz? Hayır beyler, bu kötü kural birçoğumuza milyonlar kaybettirmiştir. Başkaları bizden önce nesiller boyu çalışmış ve binlerce yılda dünyamız içinde bulunduğumuz duruma gelmişken, şimdi siz yüzyılların birikiminden yararlanmak yerine onları yok sayarak kendi deneyimlerinizle tüm bunları elde edeceksiniz, öyle mi? Bu ne düşüncesizlik ya Rabbi? Önünüzde çözüme kavuşmuş cevaplar dururken bunları tekrar bulmaya çalışmak zekanın kabul edeceği bir şey değildir. Caddelerde uluslararası trafik işaretleri ve kurallarını denetleyen memurlar var. Buna rağmen birçoğumuz bunları aldırmıyoruz ve istenmeyen durumlarla karşılaşıyoruz. Ya da bir kazaya kurban gidiyoruz. Böylece hayat yolunu tamamen kaybedenler de çoktur ne yazık ki. Günümüzde de stratejisiz, plansız ve kendini iş adamı sanan bir yığın insan vardır. Bu tipler ne üretirler? Koca bir hiç. Çünkü uzun yıllar iş hayatında bocalayıp dururlar. İyice yorgun düştükten sonra nihayet bir şeyler öğrenmiş olurlar ama ne yazık ki o öğrendikleriyle beraber mezara girerler. Sırada çocukları vardır artık. Babalarından onlara bir şey kalmadığından onlar da kişisel deneyler peşinde koşarlar. Babalarının akıbeti tabii ki onlar için de geçerli olur. Oysa ne gerek var buna? Niçin bilmediklerimizi öğrenmek bu kadar pahalıya mal olsun? Kesinlikle şunu kabul edin ki hiçbir şey bu tecrübelerim dediğiniz şeyler kadar anlamsız ve boş değildir. Aklı başında hiçbir adam karşısında hazır cevapları duran meseleleri tekrar yeni baştan çözmeye kalkışmaz. Bu kısa dünya hayatında her bilginin peşinde koşacak, hepsini ayrı ayrı başından sonuna kadar öğrenecek zamanınız var mı sizin? Bilginin sırrı onun zaten çeşitli kaynaklardan derlenmiş olmasındadır. Böylece bugünkü yöntem ve araçlarımızla 40 yaşındaki bir adamın beyninde 1000 yıllık birikim yer tutar. Amacınıza ulaşmak ve mutlaka başarılı olmak istiyorsanız öğrenmeyi terk etmeyin. Öğrenmekten bıkmayın, öğrenmekten asla vazgeçmeyin. Bir işletmeci bana şöyle demişti: "En büyük korkum işlerimin yeteneklerimden öne geçmesidir." Bu adamın itirafını binlerce iş adamı tekrar etmelidir. Ama çok az insan bu itirafa cesaret eder. Büyük savaştan sonra tüm ülkelerde yerden biter gibi büyük alışveriş merkezleri, mağazalar, marketler, dükkanlar, firmalar ve fabrikalar kuruldu. Bunların başındaki yöneticilerse ne yazık ki işlerinin hacmine oranla iyi yetişmiş değillerdi. İşler büyümüş fakat iş sahibi büyüyememişti. Sonuçta işler bir gün durgunlaşır ve sahibinin seviyesine düşer. Öyle ki günümüzün en önemli meselesi şu olmuştur: ben işime nasıl sahip olabilirim? Ben işime nasıl hakim olabilirim? Bana göre en mutlu insanlar işleri kendileri yükseldikçe yükselen ve büyüyen insanlardır. İşlerinden daha fazla büyüyenlerse başarılı olanlardır. Bütün bunlar bir yana, kesin olan şudur ki büyük bir çoğunluk gerektiği şekilde işlerini yönetmek yeteneğinden yoksundur. İşinizle aranızdaki ilişki düzeyini anlamak istiyorsanız lütfen şu soruları içtenlikle cevaplayın. 1. Çalışma yöntemlerimi düzeltebiliyor muyum? Varlığım işlerin üzerinde bir yarar sağlıyor mu yoksa sağlamıyor mu? İşlerimi sürekli bilinen yöntemlerle mi yürütüyorum yoksa yeni yöntemler arıyor muyum? İşinize hakim olmak için çözüm şudur: görevinizi özenle başarmak, size verilen işlerde veya emanet edilen şeylerde tasarrufa dikkat etmek. 2. Bilgimi yükseltebiliyor muyum? Öğreniyor muyum yoksa kendi tecrübelerime mi güveniyorum? Öğrenmeyi bırakan kimse bıraktığı gün mahvolmuş demektir. Vitrin mankenlerinden farksızdır. O artık bir makinedir. Belki bir süre işine hakim kalır ama daha fazla yükselemez. İşinin seviyesi neyse orada kalır. İşiniz çok büyük olabilir, önemli değil. Kitaplar size onu başarma imkanı tanıyacaktır. 3. Konumum mu benden üstün yoksa ben mi üstünüm? Korkak mıyım, telaşlı mıyım, kuruntulu muyum, stresli miyim, soğukkanlı ve dengeli miyim? Suyun üzerinde dalgalara göre yön değiştiren ve yalpaya düşe düşe rüzgarın isteğiyle dönen boş fıçılara benzer bir yığın insana her zaman rastlarsınız. Bunlar hayata boyun eğmiştir. Hayat bunları istediği tarafa sürükler. Bunlarda ölçü ve irade yoktur. Birçoğunu bu durumdan kurtarmak imkansızdır. Böyleleri bu kitaba ulaşamayacağı için üzerinde durmaya gerek de duymuyorum. 4. İşimi bir yük mü yoksa yükselmek ve başarılı olmak için bir fırsat olarak mı kabul ediyorum? Amacım nedir? Daha az çalışmak mı yoksa daha çok çalışıp üretmek mi? Bu soru en önemli sorudur. Çünkü bu soruyla yeteneğiniz kadar karakterinizi de test edersiniz. Bu soruyu sorduğunuz kimseyi vereceği cevapla tanımanız mümkündür. Görevinizi ve işinizi can sıkıcı bir durum olarak görürseniz mutlaka ondan kurtulayım derken onun esiri olursunuz. Bir süre sonra da sayısız asalak ve sömürgen tipler arasında yer alırsınız. Bu güruha karıştığınız andan itibaren de ahlaki yozlaşmaya uğrarsınız. Bir kukla olursunuz. Ama görevini hayatını iyileştirmek, gücünü artırmak, dost kazanmak, uygarlığa katkıda bulunmak uğruna fırsatları değerlendirenler konumlarına oranla yükselirler. Hayat ahenginin bir parçası olurlar. Onlarsız o ahenk eksik kalır. Dünyada her şeyden büyük, her servetten daha kıymetli bir servet vardır: şahsiyet. Şahsiyette bilgi ve karakter vardır. Nasıl biri olduğumuzu gösteren ayna kişiliğimiz şahsiyettir. Başarı ve başarısızlıklarsa tamamen kişiliğimizle orantılıdır. Başarılı olmakta en önemli etken kişiliğimizdir. Şans, fırsat, para vesaire başarı yolunda kişiliğimizden sonra gelir. Unutmayın ki yetenek ve başarılı olma insanın kendi kişiliğinde başlar. Herkes kendi başına bir organizasyondur. İnsan sadece bedenden ibaret değildir. Aynı zamanda düşünce, içgüdü ve duygulara da sahiptir. Eğer işinizi ve konumunuzu geliştirmek ve yükseltmek istiyorsanız, öncelikle kendinizi, kişiliğinizi geliştirmek ve mükemmelleştirmek zorunda hissedin. Bu kolay bir şey olmadığı gibi hoşa giden bir durum da değildir. Birçoğumuz can çıkar huy çıkmaz, Allah'ın yarattığı kişiliğimi değiştirmek olacak şey mi, ben böyleyim işte der ve geçiştirir. Ancak bu insanlar şunu bilmelidir ki bir insanın kendi kişiliğini yeniden oluşturması ve daha uyumlu bir hale getirmesi kendi elindedir. Her zaman ve her yerde bir insan kendi benliğinden yepyeni ve olgun kişilikli bir insan meydana getirebilir. Soruyorum şimdi, bütün eğitimciler, pedagog ve psikologlar ne yapmaya çalışırlar? Hangi sorunu çözmekle uğraşırlar? Onların çözmeye çalıştıkları bütün mesele, gelişime açık bir insandan olgun ve kişilikli bir insan meydana getirmektir. Gözlemlerim sonucunda maalesef çoğu insanın ilerlemiş yaşına rağmen hala çocuk ruhlu kaldığına şahit oldum. İnandırıcı bulmuyorsanız herhangi bir firmanın yönetim kurulu toplantısına katılın ve üyelerin üretim kalitesi, yeni araştırmalar ve sorunlar hakkındaki görüşlerini bir dinleyin. Bu çocuk ruhlu kişilerin kuruluşlarını, fabrikalarını, şirketlerini nasıl çocukça yöntemlerle ve gülünç fikirlerle idare etmeye çalıştıklarını bir görün. Çocuklar Legolardan nasıl araba ve ev gibi şeyler yaparsa bu tip iş adamları da kendilerini tatmin etmekten öte bir şey yapmıyorlar. Kendi emirlerindeki bir elemanla kendilerini bir tutarlar. İşlerini bütünüyle kavradıklarını sanırlar. Oysa ki işleri ve üretimlerini ilgilendiren sorunlar üzerinde bir hafta bile zihin yormamışlardır. Araştırın siz de görürsünüz. Çocuklar hayali şeyleri gerçek sanır. Onların da her davranışında hayalcilik vardır. Çocuklar olacak şeylerle olabileceklerini sandıkları şeyleri birbirine karıştırır ve hayali şeyleri gerçeğe tercih eder. Tıpkı çocuklar gibi hayali olanı gerçekle tercih eden iş adamlarının sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. Üstelik bu türden kişiler bir de çevrelerine hayatın zorluklarından geçmiş izlenimi verirler. Çocuk sadece o anı yaşar, ilerisini ve geçmişi düşünemez. İlerisi için bir planı olması düşünülemez bile. O an yaşadıklarından aldığı hazzı yarının yararlı şeyleriyle asla değiştirmek istemez. Tıpkı böyle olan iş adamları da en az çocuklar kadar çoktur. Çocuk kendini her zaman arzularıyla avutur, oyalar, her şeye bedava sahip olmak ister. Çocuk ruhlu iş adamları da yaşamın zevk ve mutluluklarını karşılığında hiçbir bedel ödemeden, en küçük bir çaba sarf etmeden elde etmek isterler. Size en değerli hazineniz nerededir diye sorarlarsa hiç tereddütsüz cevap verin, kendi içimde. Evet, herkesin en değerli hazinesi kendinde gizlidir, kendisidir. Vergisini ödemediğimiz ve çaldırma tehlikesi taşımadığımız tek servetimiz de odur. Hepimiz dünyaya bomboş bir zihinle geliriz ve pek azımız dolu olarak dünya değiştiririz. Nihayetinde aklımızın, irademizin ve sezgilerimizin gücünü boş yere sarf eden varlıklarızdır. Hepimiz değil ancak birkaçımız bir ideal, bir hedef sahibiyizdir. Fakat bir hedef nedir ki? Bir değil, daha fazla hedeflerimiz, ideallerimiz olmalıydı. Sonuçta bir tane gerçek dostumuz vardır, halbuki 20'yi aşması gerekirdi. Bir somun ekmeği yük arabasıyla taşıyan birinden nasıl ki hayır gelmezse, çoğumuz da öyle yok olup gideriz. Bütün bunlar israftır. Doğal geçişlerimizin, enerjimizin yok yere heba edilmesidir. Hiçbir insan çok çalıştığını sanmasın. Çok çalıştım artık zihnim duracak hale geldi diyenlere aldırmayın. Meşhur filozof William James, zihin ne kadar çalışırsa o oranda verimi artar der. Bir de doktor tavsiyesi. Ünlü psikiyatrist Boris Saiss'a, şimdiye kadar çok öğrenmekten doğan bir hastalık görmedim. Ruhsal bozukluklar her zaman kaygılanmaktan, aşırı heyecandan ve çalışmaya duyulan soğukluktan gelir demiştir. O halde hiç kimse çok çalıştığını sanmamalı, çok çalışmaktan da korkmamalıdır. İnsan beyninde 5 milyar hücre vardır. bu hücreleri ne yazık ki çok azını kullanabiliyoruz. Kullanılmayan hücre sayısı kadar daha çok çalışmamız gerekir. Öyleyse beyin hücrelerimizden neden yararlanmıyoruz? Her şeyi bilmemiz imkansızdır. Bu nedenle bildiklerimizi bizim dışımızdakilerin bilgileriyle birleştirerek gittikçe artan bilgi gücümüzle sorunlarımızı çözmeye çalışmalıyız. Her kuruluşta önlenmesi gereken bir savurganlık, bir kararsızlık ve bir düzensizlik olabilir. Şunu unutmayalım ki her konuda kesin olmak sanmaktan iyidir. Her şeyi ben bilirim iddiasında olmak da kötüdür. Hatalarda ısrar etmek kötüdür ama düzeltmek ve öğrenmek iyidir. Çünkü ne siz ne ben ne de milyarlarca insan, insanlık toplumunun çok özel bir organı değiliz. Hepimiz çok basit ve sıradan insanlarız. 4. Bölüm. Gecikmiş karar kaybettirir. Yerinde ve zamanında karar veremeyen bir kişi, karşılaştığı fırsatların beklediği şeyler olduğunun farkına varamaz. Günümüz iş dünyasında kötü bir kural var, beklemek. Sözde uygun zamanı beklemek. İş adamları bekler, sürekli beklerler. Fiyatların yükselmesini, ham maddelerin ucuzlamasını, ücretlerin azalmasını filan. Yani kendileri için normal saydıkları durumu beklerler. Neleri beklemezler ki? Her şeye ulaşabilme yolunun başındadırlar fakat hiçbirisine doğru ilerleyemezler. Buna cesaret edemezler. Amaçları zaman kazanmaktır. Belki sonra daha iyi satılır, daha ucuzlayabilir, daha çok kazanılabilir, daha çoğalabilir gibi şeyler. Yani malların alımı gerekmektedir, gerekmektedir ama almak için cesaretleri yoktur. Aynı şekilde yeni makineler gereklidir. Almak için fiyatların biraz daha düşmesini beklerler. Şimdi aldıklarında ya zarar ederlersedir. Halleri sonra nice olur. İlerisini göremedikleri ve olacakları kestiremedikleri için de hiçbir iş yapamazlar. Ellerinden hiçbir şey gelmez. Her zaman sadece beklerler. Her çeşit işte, her türlü meslek alanında korkak insanlara rastlarım. Bunlar kabuğundan ayrılamayan kaplumbağalar gibi kafalarını dışarı çıkartıp çevreyi süzmekten bile korkarlar. Bunlar yıllarca başkalarının iradesi altında kalmışlar, kendi özgür düşünme yeteneklerini ve kişiliklerini kaybetmişlerdir. Sürekli emir almaya, itaat etmeye, boyun eğmeye alışmışlardır. Onlara şimdiye kadar egemen olan güç devlet tekeliydi. Şimdi bu tekelin kalktığı bir dönemde iradelerini toplayıp harekete geçirmekte, işletmekte büyük sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu türden insanlar adeta duyularını kaybetmiş bir durumdadır. Maalesef bu cidden korkulacak bir şeydir. Düşünün ki bir gün gemi kaptanına şu emir veriliyor. Pusulanı denize at, gemini yıldızlara bakarak idare et. Limana varınca hemen Tarım Bakanı ile temas kur. Bu feci durum yıllarca sürmüştür. Bu durumun gemi mürettebatı üstündeki olumsuz etkisini siz düşünün artık. Zavallılar korkak, endişeli, çekingen ve yaratıcı yetenekleri yok olmuş bir hale gelmezler mi? İş ve ekonomi dünyasında da aynı durum yaşanmıştır. Asıl felaketse bu feci durumu bir türlü göremeyişimizdir. Çünkü hepimiz karar verme yetimizi, irademizi, kendimize olan güvenimizi az çok yitirmiş bulunuyoruz. Beklemek, dilimizin en büyük facialar doğuran kelimesidir. Zamanı gelinceye kadar beklemek. Doğrusunu söylemek gerekirse bu, intihar etmenin başka bir yoludur. Aşıkların dillerine doladıkları bu konu, ne yazık ki gelişmeyi, ticareti olumsuz etkilemiştir. Ömürlerini büyük ve esaslı bir fırsat beklemekle geçirenler, o fırsatı karşılarında buldukları zaman, ondan yararlanacak gücü kendilerinde bulamazlar. Çünkü o zamana kadar işlemeyen iradeleri hantallaşmıştır. Düşünce sistemi fırsattan yararlanmalarına engel olur. Artık o körleşmiştir, tembel, miskin ve korkak biri haline gelmiştir. Bu zihniyetteki kişileri rekabet ezip geçer, mücadele alanından dışarı fırlatır. Bir kelime var ki onu hiçbir bilanço defterinde göremezsiniz. Hiçbir masraf defterinde de yerini bulamazsınız. Dünya var olalı beri de kasa defterine girmemiştir. Ertelemek. Ertelemek bize yüz milyonlarca zarara mal olur. Bu öyle bir kelime ki sayısız kuruluşu yıkar, tarihe gömer. Yönetim kurullarının bir görevi vardır, karar almak. Oysa yönetim kurulu toplantılarının haline bir bakın. Üyeler karar almakta kuşku ve tereddüt içinde bocalamaktadır. Sürekli yoksa acaba gibi kelimeleri tekrarlayıp dururlar. Bu kararsızların yıllarca bildikleri tek bir kavram vardır. Garanti. Garanti riskten kaçınmaktır. Her şeyde garanti arayan, riskten korkan biri emin olun ki bugüne kadar hiçbir şey ortaya koymamıştır. Çünkü hayatta hiçbir şeyde tam bir garanti yoktur. O halde yok olan bir şeyi aramakta neyin nesi? Ne diye boş yere vaktinizi harcıyorsunuz? Bu zavallılar her işi, her girişimi, her projeyi şu kelimeyle geri çevirirler. Aceleye gerek yok, bekleyelim. Kendilerince bir girişime karar vermek büyük bir sorumluluk ve risk altına girmek demektir. Ve ben öyle yönetim kurulu toplantıları bilirim ki, görüşülen konunun ertelenmesine karar verilince üyeler hep birlikte derin bir nefes alırlar. Ağır bir yükün altından kurtulmuş sayarlar. Başka zamana bırakmak, tereddüt etmek, beklemek. Sayısız iş adamının programında bu üç madde vardır. Hatta programlarında bunlardan başka bir şey yoktur. İki tür yorgunluk vardır. Zihin ve vücut yorgunluğu. İşlerinizi zora sokan, sizi sinirden kudurtarak iflasa sürükleyen şey zihin yorgunluğudur. Vücut yorgunluğunu ılık bir duş alarak, uyuyarak, müzik dinleyerek, sinemaya, tiyatroya giderek atabilirsiniz. Ancak asıl sorun zihin yorgunluğunu gidermektir. Zihin yorgunluğu ciddi bir durumdur. İradeyi güçlendirerek, zindeleştirerek bu yorgunluktan kurtulunabilir. Ama bir ölüyü nasıl diriltebilirsiniz ki? Çevrenize bir bakın. Yöneticilik yapan, fakat pasiflik ve hantallıktan çöreklenmiş yılanlara benzeyen yüzlerce insan vardır. İşin kötü yanıysa bu yöneticilerden birçoğu karşılaştıkları sorun ve konuları hep başka bir güne erteler. Çünkü zihinlerinde hep o iki engel vardır. Yoksa ve acaba. Böylesi insanlar her zaman ve her işte bu yıkıcı iki soruya karşı güven içinde olmak isterler. Ama cevap bulmak yerine iki kutup arasında sallanmaktan başka bir şey yapamazlar. Ne diğer kutba ne ötekine asla gidemezler. Böyle yöneticiler, müdürler tıpkı devlet bakanları gibi sadece raporları incelerler. Karar hep bir başka zamana kalır. Zihinlerinde bir ton soru ve kuşku resmi geçit yapmaktadır. Kendilerini çalışma sistemimizi değiştirsek mi yoksa devam mı etsek diye diye yiyip bitirirler. Soruları bitmek bilmez. Elemanlara yeni bir yöntem öğretsek mi yoksa aynı mı kalsa? Dış pazarlara açılsak mı yoksa iç pazarda kalmayı sürdürsek mi? Ambalajlarda ve vitrinlerde yeni bir düzenleme mi yapsak yoksa bu hali iyi mi? Fiyat artışına mı gitsek yoksa fiyatları mı düşürsek? Bu durum rekabeti nasıl etkiler? Böyleleri hayata sadece cevap veremeyecekleri soruları sormak için gelmiştir. Hayat sorulardan ibarettir onlara göre. Sürekli sorar ve araştırırlar. Asıl yaptıkları şey ise bir hiçtir. Hep ihtimalleri düşünürler. Belki olur diye ihtimal verirler ancak sonunu getiremezler. Olabilir, mümkündür diyerek her şeyi yarıda bırakırlar. Eğer böyle birilerini tanıyorsanız ve bunlar hayatta başarı nedir tanımamışsa durumlarına şaşırmayın. Başarısızlık onların doğal halidir. Bunlar birer zavallıdır, onlara acıyın. Düşünüyorum da acaba böyle biri bir futbol maçında hakem olsaydı ve maç boyunca 300 karar vermek zorunda kalsaydı acaba ne durumda olurdu? Yine birçok iş adamı da sadece iki kelimeden başka bir şey bilmiyor gibi sürekli evet ya da hayır derler. Bu onlar için büyük bir şeydir. Bunlar da düşünürler. Hindileri kıskandırırcasına düşünürler. Yarın bir çaresine bakarız. Bana müsaade edin de biraz düşüneyim. Birkaç gün daha bekleseniz iyi olur. Böyle kaçamak cevaplar verirler. Bu cevaplarla karşılarındakini oyalarlar, hareketsiz bırakırlar. Bu düşüncelerini birçok nedene dayandırırlar ve bugünün işini yarına bırakmayı zorluklara karşı en etkili çözüm sanırlar. Karar vermekten korkarlar. Bu yüzden sayısız şirket ve ticarethanenin battığını bir bilselerdi. En kötü şey karardan korkmaktır. Bu korku aynı zamanda tehlikelidir de birçok iş adamı bu korkuyu sürekli yaşar. Bu adamlarla karşılaşırsanız şunu söyleyin. Eğer fırtınanın geçmesini bekliyorsanız uzun sürecek ve siz de geç kalacaksınız. Piyasada gerçek bir kriz var, gökyüzünün maviliği de bir parça güneş ışığı da görünmüyor. Uzun süreceğe benziyor üstelik. Yarını bekleyinceye kadar bugünü yaşamayı deneyin. Bugünü yaşayamayan yarını hiç yaşayamaz. Boşuna hayal kurmakla rüya görmekle zaman kaybetmeyin. Beklediğiniz şeyler çok uzakta. Belki gelir, belki gelmez. Şunu unutmayın ki bir karar vermek için günlerce çırpınmaktansa evet diyerek işin içinden çıkmak çok daha hayırlı sonuçlar doğurur. Çünkü o çırpınışlarınız gücünüzü kaybettirir. Daha farklı kararlar vermek için sizi zora sokar. Özellikle yöneticilerin karar almadaki tereddütleri ve konuyu belirsiz bir tarihe ertelemeleri çok tehlikelidir. Önündeki bir mesele hakkında vereceği kararı ileriki günlere erteleyen bir yönetici, eğer bunu alışkanlık haline getirmişse kesinlikle o konumunu kaybetmeye mahkumdur. Çünkü yöneticinin gevşekliği ve kararsızlığı o konuda rakip firmaların harekete geçmesine neden olur. Bu da yöneticiyi yerinden eder. Her yönetim kurulu önce hayır der. Çünkü hayır, evetten kolaydır. Hayır deyince bir risk yoktur, her şey durur. Evet dediniz mi bunun gerçekleşmesi için sıkı bir çalışma gerekir. Üstelik sorumluluk yükü de cabası. İçlerinden biri mutlaka girişimcidir ve yerinde karar alır. Ancak diğer üyeler karşı çıkar ve sürekli hayır derler. O bir kişinin de sonuçta cesareti kırılır. Buna rağmen her yönetim kurulu üyesi hayretle sormadan edemez. Neden gelişemiyor, neden büyüyemiyoruz? Hayır kelimesini günlük dua olarak yineleyen yönetim kurulu üyelerini kesinlikle muhafazakar sanmayın. Tam tersine yıkıcıdırlar. Onlar ait oldukları kuruluşun gücünü, konumunu israf ederler, o gücü durdururlar. Şirketin enerjisini ve cesaretini sıfıra indirirler. İnsan bir yarar görmediği veya zararlı olabileceğine inandığı bir konuya durmadan hayır derse olumlu ve yeterli bir şey yapmış olmaz. İnsanları genel olarak sahip oldukları dinamizm açısından ikiye ayırırım. %100 dinamizm dolu gençler ve %0 dinamiğe sahip yaşlılar. Bunlar büyük tecrübeleri olduğunu iddia ederler. Bu tecrübe abideleri dinamik gençlerin önünde yükselen duvardır. Dinamik gençlerin her atılımı bu duvara çarparak geri savrulur. Tecrübe bu yönüyle kötüye kullanılırsa gelişime sekte vurur. Her yeni girişimi, her projeyi mutlaka yaşlı bir üye, ben yıllardır bu uğurda saçlarımı ağarttım sözleriyle başladığı kendince bir nedenle durdurur. Sonuç odur ki tecrübe izin vermedikçe bir şey olamayacaktır. Tecrübe çalışan kişilerin ruhlarındaki ateşi söndürür. Düzeltme yeteneğini ve gerçekleştirme kudretini felç eder. Soruyorum size, tecrübenin bu şekilde her girişimin önüne çıkması gericilik değildir de nedir? Böylesi tecrübe sahiplerinin bulunduğu bir kuruluş bir gün mutlaka iflas eder. Batık şirketler mezarlığında o kuruluşun da tabelası yerini alır. Ölüm nedeni gayret ve kararlılık eksikliği ve tecrübe fazlalığıdır. Şunu da belirteyim. İşinizi daha da geliştirmek istemiyorsanız %100 gerileyecektir. İnsan olmanız gereğiyle hayatta şu 4 yoldan birini seçmek ve orada yürümek zorundasınız. 1. İlerleyeceksiniz veya gerileyeceksiniz. 2. Çok veya az kazanacaksınız. 3. Çalışacaksınız veya durağan kalacaksınız. 4. Olumlu veya olumsuz bir davranış biçiminiz olacak. İlerlemeye karşıysanız mutlaka gerilersiniz ve gerilemek bu bakımdan size ilerlemekten daha pahalıya mal olur. Herkes şanssızlıktan değil, durağanlıktan, üretememekten korkmalıdır. Durağanlık hayalini kurduğumuz yaşam hiçbir çaba sarf etmeden ulaşmayı beklemektedir. Bu bir hastalıktır. Hastalığın ilk belirtisi sizde tereddüt olarak baş gösterir. Sonra ruhunuzda bir ölüm virüsü gibi hızla çoğalır, enerjinizi ve yaşama hırsınızı yok eder. Sizi hayata karşı ürkek ve kaygılı kılan bu durağanlık hastalığı kanserden bile korkunçtur. Yoksulların çoğu bu duruma pasiflik hastalığı yüzünden çaba sarf etmeden kısmet beklemekle düşmüşlerdir. Bu durumlarını haklı çıkartacak bir de atasözleri vardır bunların. Miskin atalarının hatalarını kendilerine hayat ilkesi olarak kabul ederler. Şu tavsiyelere bir bakın lütfen. Sessizlik ve dinlenmeyi hiçbir şeye değişmem. bir lokma bir hırka. Bir kaşık aşım ağrısız başım. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayayım. Elimde varken ne diye daha fazlasını isteyeyim? Çok çalışmak sağlığa zararlıdır. Ne kadar çok çalışırsan çalış, hayat yine aynı hayattır, değiştiremezsin. İnandıkları bu düşünceler onların geri kalmalarının tek nedenidir. Birçok insan atacakları her adımda kesinlik ve garanti ararlar. Ne yanlış bir düşüncedir. Ekonomi ve iş dünyasında muhtemel olanla mümkün olanla yola çıkılır. Kesin bir garantiyle işe başlamak binde birdir. Her işte, her üretimde zarar etme tehlikesi hep vardır. Ancak şanslı işlerde çoktur. Bir insana o işte başarı ve şans gülmüyorsa yılmamalıdır. Bir başka işte yeniden kendini denemelidir. Yeni bir işte kazançlı olabilir. Çözüm yılmadan çalışmaktır. Hızlı bir tempo ile gidemiyorsanız olabilir ama kendinize uygun bir tempo yakalayın ve onunla gitmeye çalışın. İlerleyin, adım atmaktan çekinmeyin. Fakat iyi havalarda yol almak niyetiyle sakın limanlarda demirleyip kalmayın. Bu zamanınızı boşa harcamak olur. Belki de yıllarca sakin bir deniz, açık bir gökyüzü göremeyeceksiniz. Yılmayın, yol almak ve amacınıza ulaşmak için mutlaka çaba sarf edin. Savaş dünyamızı mahvetti. Birçok sıkıntılar yaşadık. Şimdi onarım ve yükselme zamanı. Siz de bu hummalı çalışmaya katılın. Bilgi ve ustalığınızı ortaya koyun. İnanıyorum ki gelecek yıllar geçmiş yıllardan daha iyi olacak. İnsan yaşamı daha iyi bir noktaya gelecektir. Hayattaki bütün işlerde çabuk karar vermek önemlidir. Bugünün işini bugün bitirin. Bugünün zorluğunu bugün halledin. Çünkü yarın karşınıza başka işler ve başka zorluklar çıkacaktır. Belki böyle günü gününe karar almakla yanlış yapmış olabilirsiniz ama yüzdelediğinizde yine de kazançlı çıkmış olursunuz. Hemen alınmış bir karar, kuşkusuz başkalarını kararsız bir şekilde bekletmekten daha iyidir. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Böyle sıkışık durumlar için kararsız kişilere önerim, hiç olmazsa yazı tura atarak kesin bir sonuca varın. İşler genellikle yolunda gider, ancak sakın bocalamayın. Kararsızlık hastalığına yakalanmış kişilere çok sık rastlanır. Böylesi kararsızlara ben şunları öneriyorum. 1. Mesai bitiminden sonra hiçbir karar vermeyin. Bu zorunluluktan kurtularak zihninizi dinlendirin. Sizi yorgun ve bitkin düşüren kararsızlıktan kurtulacak, ertesi güne daha zinde hazırlanacaksınız. 2. Sermayenizden bir kısmını sizi sıkıntıya sokmayacak şekilde ayırın. Bu parayla borsada yatırımı deneyin. Zarar ettiğinizde üzülmeyin. Böylesi alışkanlıklar sizi risklere karşı hazırlayacaktır, daha güçlü kılacaktır. 3. Aynı sorunu hiçbir zaman iki kere düşünmeyin. 4. Kararsızlık anında yazı tura atın. 5. İşe başladığınızda herhangi bir konuda karar alarak başlayın, o gününüz için kazançlı olursunuz. 6. Tiyatro ve sinemada facia türü şeyler seyretmeyin. Aynı şekilde sizi üzecek, dram içeren romanlar da okumayın. Boş zamanlarınızı neşeli olacağınız yerlerde geçirin. Bunları uygulayanlar kararsızlık ve korkudan biraz olsun kurtulurlar. Aksi olur da önceki hallerini sürdürürlerse işlerini yitirecek duruma gelirler. Bir öneride daha bulunayım. Çok zor olmasına rağmen kararlılığınızı daha da artırabilirsiniz. Nasıl mı? Her gün size zor görünen bir şeyi mutlaka yaparak. Kararlı olmayan biri sağlıklı düşünemez. Kararlılık düşünmenin katalizörüdür. Ancak isteyerek yapabilirsiniz. Bazı kişilerde bu katalizör çok azdır. O zaman da daha büyük sıkıntılarla karşılaşırlar. Kararlılığın düşmanı korkudur. Birçok kişi atak olmaktan, ileri atılmaktan korkar. Böylelerinin eleştiriden, atılımdan, kendilerinden daha bilgili olanlardan ödü patlar. İnsanlar kararlılığın gücü açısından birbirinden ayrılır. Ben insanları bilgi ve yetenekleri nedeniyle ayırmam. 10 kişi aynı konuda uzmandır ama bu 10 kişi aynı şeyi yapmaz. Ancak birisi yapar. 1942'de Kristof Kolomb'un bildiğini yüzlerce denizci de biliyordu. Fakat bildiği şeyi uygulayan sadece Kolomb oldu. Hepimizin ilginç fikirleri, projeleri vardır. Çoğumuz sürekli teoriler geliştiririz. Ancak pek çoğumuzda bunları gerçekleştirecek güç ve cesaret bulunmaz. Bazı insanlar kuşkucudur. Hemen her şeyden kuşkulanırlar. Bir konuyu ayrıntılara bölerek adeta mikroskopla incelerler. Ancak yine de o konuyu tek yönden incelemiş olurlar. Değerlendirilmeyen düşünce yenmeyen yemekler gibidir. Hiçbir yararı yoktur. Daha net olması için bir örnek vereyim. 1 litre benzini bir kaba koyun. Bir süre sonra benzinden eser kalmaz, uçar gider. Hiçbir yararı olmadan kaybolur. Oysa 1 litre benzini bir arabaya koysanız benzin motoru çalıştıracak bir yakıt olur ve arabayı harekete geçirir. Düşünceler de böyledir. Gerçekleştirilmeyen düşünceler tıpkı açık kaptaki benzin gibi uçup gider. Onu yakıta dönüştürecek motor gücünden yoksunsunuzdur. Düşünce ve hayallerimiz gerçekleştirme aracı ve gücü olmadan zihnimizde çürür gider. Bu yüzden çoğumuzun zihni projeler mezarlığından farksızdır. Yani önümüze bir ırmak çıkar ve çoğumuz karşıya geçmek için bir köprü yapılmasını bekleriz. Ünlü bir iş adamı şöyle söylüyor. Başarılı olan gençleri inceledim ve şu 5 özelliği keşfettim. 1. Hızlı karar vermek. Alternatif düşünceler arasında bocalamamak. 2. İş ve aile çevresiyle uyum içinde olmak. 3. Görevlerini başarırken dışarıdan gelen eleştirilere aldırmamak. 4. Konuşabildiği kadar karşısındakini de dikkatle dinlemek ve öğrenmek. 5. Başladıkları işi mutlaka bitirmek, sonuca ulaşmaktan vazgeçmemek. Önemli bir iş için bir elemana ihtiyacım olduğunda onda şu özellikleri ararım. 1. Vaktinde karar verebilir mi? 2. Yapacağı işi seviyor mu? 3. Okumak, araştırmak, öğrenmek isteği var mı? Bu soruların cevabı olumluysa karşımdaki kişi işe tam uygun kişidir. Bazıları atılımdan korkarlar. Atılım yapmak onlara göre tehlikelidir. Atılım yerine yıllarca bekleyerek kendilerine yönelik bir hamlede savunmayı tercih ederler. Oysa ki bir zorluk veya engel karşısında yapılacak en iyi eylem atılımdır. Atılımı siz yaparsanız mutlaka kazanırsınız. Bir bölgede ilk atılımı gerçekleştiren kişi artık o alanda önce olur ve diğerlerinin başına geçer. Size şunu söyleyeyim ki en iyi savunma saldırıdır. Bunu iyi bir boksöre sorun, haklılığımı onaylayacaktır. Zorluklar karşısında boyun eğen, sığınacak yer arayan insanlar her zaman yenilmeye layık insanlardır. Bunlar sürekli yenilirler. Sporda olduğu gibi hayatta da hücuma geçmeden hiçbir oyun kazanılmamıştır. Eğer bir avukata ihtiyaç duyarsanız en atılgan ve ikna gücü yüksek olanı tercih edin. Hücumun en iyi sonucunu burada görürsünüz. Her davada kesinlikle her iki tarafın da zayıf yönleri bulunur. Avukatlar ilk olarak karşı tarafın zayıf noktası üzerinde durur. Avukatlıkta asıl hüner karşı tarafın zayıf noktasını bulmak ve ortaya sermektir. Siz de avukatlar gibi sürekli atağa geçerek hücuma hazır olun. Onlar bu sayede sayısız davalar kazanmıştır. Yanlışlıkla kendinizi zor durumda bıraktınız mı karşı taraf üzerinize yüklenir. Ancak sizin çetin ve tartışmacı olduğunu görürlerse herkes sizden uzak durur. Yumuşak davranır ve sürekli uzlaşmak isterseniz her şeyi kaybedersiniz. Ama hiçbir zaman teslim olmayın. Adım adım mücadele yolunda ilerleyin. Mücadeleden hiç vazgeçmeyin. Duruşmada dava edilen tarafsanız davacı taraf gibi davranın. Her şeyi oluruna bırakıp beklemeyin. Davanız olduğunda avukatınıza iyi bir mücadele göstermeni istiyorum deyin. Hayatta birçok zorluklar ve sıkıntılar vardır. Hepsi de alt edilmeyecek gibi zor ve büyük görünür. Fakat kararlı biri bu zorluklara karşı çıkınca hepsinin önemi azalır ve engeller karşısında küçülür. Ancak unutmamalısınız ki kararlı kişi yerinde sayan biri değildir. O en önce atağa geçen, diğerleri kuşku içindeyken ileri atılan biridir. Korkak bir kişi ise her zaman geri kalır. O sürekli geri kalmaya mahkumdur. Karşısındaki tüm zorlukları olduğundan daha büyük görür, gözünde büyütür, zorlukların kendisinden değil gölgesinden bile korkar. Rakipleri karşısında aşılması imkansız bir dağ kesilir. Korkak kişi sürekli gerileyen biridir, adım atamaz. Oysa bütün dillerin en değerli kelimesi yürümektir. İddia ediyorum ki çocukluğunuzdan beri sizi izleyen korkaklığınızı yenebilirsiniz. Korkunun üstüne üstüne gidin. Korktuğunuz tüm şeylerin üstüne gidin. Olayları yaşayın ve korkuyu içinizden kovun. Kendinize güvenin. Siz diğer insanlardan daha aşağı değilsiniz ve tehlikeli girişimlere gözünüzü kırpmadan atılın. Çok korkak birini tanıyordum. Büyük savaşta bulunduğu kentte filolarca düşman uçakları bomba yağdırdı. Yaşadığı bu büyük korkudan sonra tüm diğer korkularını yendi ve korkulacak şey karşısında küçüldü. Cesur olmak budur. İş hayatında da korkaklardan geçilmez. İş adamlarının çoğu karşı taraftan sürekli kötülük ve tehlike bekler. Bu yüzden kesin garanti görmedikleri bir girişimde bulunamazlar. Bunlar içinde müşterilerden dahi korkanlar vardır. Yanlarında çalıştırdıkları elemanlardan, işçilerinden korkanlar vardır. Sattıkları malın fiyatının düşmesinden, işçilerin zam talebinden korkarlar. Diğer bir korkuları da eleştiridir. Halbuki eleştiri zayıf kişilerin güçlülere ödedikleri bir vergidir. Birçok firma reklam veremez, vitrin yapamaz, rakiplerinin eleştirisinden korkar. O rakiplerinin atağa geçeceği korkusuyla öne çıkmak istemez ve kendini unutturmaya çalışarak sessizce üretime devam eder. Oysa bu korkaklığı ona iş dünyasında silinmekten başka bir şey vermez. Korkaklık insanı yok eder. Dünyayı ise cesaret yönetir. Tavşan gibi korkaklar vardır. Bunlar her türlü tehlike anında kaçacak yer ararlar. Her tarafta bir düşman, bir tehlike, korkacak bir şey bulurlar. Kulakları sürekli olumsuz ve korkulacak haberler duymaya alışmıştır. Duydukları iyi haberlere bile inanamazlar. Kendilerine zarar geleceği endişesiyle tüm dünyadan kaçarlar. Kendileri güven içinde olduklarında dünyada olan bütün kötü gelişmeler onları ilgilendirmez bile. Her şey yolunda olduğu sürece tavşan rahattır. Bir zorlukla karşılaştığında neye uğradığını şaşırır. Kaplumbağalara hiç dikkat ettiniz mi? Kaplumbağa yeri geldiğinde saatlerce aynı noktada durup sürekli başını bir içeri bir dışarı sokup çıkarır. Allah bu canlıya kaya kadar sert bir korunak vermiştir. Altı ve üstü güvenli korunağı içinde kaplumbağa iki güçlü koruyucu arasındadır. Ama bu kadar güven içinde olmak onu çok korkak yapmıştır. Hayatından asla emin değildir. En küçük bir çıtırtıdan ürker. Kaplumbağanın güvenlik içinde yaşaması için yeryüzünde kendinden başka bir canlı olmaması gerekir. Bu zavallı kaplumbağa ve ona benzeyen insanlar zorluk ve mücadelelerle dolu şu dünyada her zaman korkak bir halde hiç rahat yüzü görmeden yaşamak zorundadır. İş dünyasında sayısız insan böyledir. Yoksa ve acaba sorularıyla kendilerini yiyip bitirirler. Reklam kampanyası düzenleyeceklerdir, acaba maliyeti artırır mı, ya satışları etkilemezse diye bocalayıp dururlar, sonunda hiçbir şey yapamazlar. Zavallı kaplumbağa tipli insanlar, her şeyi isterler, büyük kuruluşlara gıptayla bakarlar ama kendileri korkarlar. Ömürleri istemek ve korkmak arasında gelgitle doludur. İstediklerini hiçbir zaman gerçekleştiremezler, bu güçten yoksundurlar. Onları her gün kuşku içinde görürsünüz. Çevrelerine de korkaklık aşılarlar. Esirler olmasaydı yeryüzünde esir tacirleri olur muydu? Korku hayatın zehridir. Sayısız insanı başarısızlığa sürükler. Korkuyorum diyen insanların sayısı oldukça fazladır ve hemen hepsi de yoksuldur, şanssızdır. Fakat yoksulluklarının nedenini bilmezler. Hayatta hep zarar etme tehlikesi ve riski vardır. Bu her zaman böyledir. Her yeni girişiminiz sizi pekala bir zarara götürebilir. Başarılı olmak için kesinlikle makul bir oranda zararı göze almak zorundasınız. Her şeyi inceden inceye hesaplayarak, araştırarak zarar riskini azaltabilirsiniz. Fakat bütünüyle ortadan kaldıramazsınız. Sporda yenmek de vardır, yenilmek de. Sporcu maça çıkarken yenilmeyi göze alarak ama kazanma umuduyla mücadele eder. Siz de bir sporcunun işine sarıldığı gibi girişiminizi tamamlayın. Olabilecek zararı göze alın. Bu riskin de kendine göre bir heyecanı vardır. Projenizi başarıyla gerçekleştirmek için %100 kar, %100 garanti ararsanız hiçbir şey başaramazsınız. Başarıyla gerçekleştirmek için cesaretle atılım yapın. güçten önce her alanda cesaret ve beceriklilik gerekir. Mutlu ve başarılı olmak için korkuyu içinizden atın. Korku ruhunuzu öldürür. Korku içi boşaltılan bir çuval gibi benliğinizdeki bütün cesareti alır. Sizi zayıflatır. Uykularınız kaçar, sağlığınız bozulur, moraliniz yok olur. Korkuya karşı mücadele edilmezse korku güçlenir, içinizde kök salar, beyninizi ele geçirir ve düşüncelerinizi yiyip bitirir. Korkunun yoldaşı pişmanlıktır. Ondan da aynı şekilde kurtulmalısınız. Pişmanlık korkunun suç ortağıdır. İnsan ruhunu öldürmeye ve zehirlemeye yarar. Korku zihninizi, düşüncelerinizi zaafa uğratınca pişmanlığa yakalanırsınız. Hayal kurmak ve hatırlamak insana yardımcı öğelerdir. Yaşamak için belirli bir yöne, belirli bir amaca doğru yürümeniz gerekir. Ama oraya nasıl varılacak ve kapısından nasıl girilecektir? Birikimlerimizle, önceden yaşadıklarımız ve gözlemlediklerimizle. O zaman birikimlerimizi bize yol göstermeleri için kullanmalıyız. Hayal etmek bizi ileri taşır. Hafıza da bu taşımaya yardım eder. Dünyamızın bugünkü aşamaya ulaşmasında hayalin önemli bir yeri vardır. Güçlü ve sağlam bir hafızanız varsa o size zor zamanlarınızda yardımcı olacaktır. Önceki başarıların nasıl elde edildiğini size sunan çözümler arşividir. Hayal ve hafıza ateş gibidir. Ateş nasıl bazen iyi bazen kötü ise bunlar da öyledir. O zaman yapacağınız ilk iş hayal ve hafızanızın düşüncelerinizin önüne geçmesine engel olmaktır. Hayal ve hafızanızı sürekli kontrol altında tutmasını bilerek onlardan yararlanın, onların esiri olmayın. Olmuşlarla ve olacaklarla zihninizi yorarsanız şimdiki anı yaşayamazsınız. İçinde bulunduğunuz an için hayal ve hatıradan yararlanın. İçinde bulunduğunuz an geçmiş zamandan ve gelecek zamandan çok daha değerlidir. Hayal kurmakla ve geçmişi anımsamakla geçen süre pasif süredir ve boşa geçmiş demektir. Harekete geçin, bir iş başarın, bir üretim içinde olun, hayat size ne istediğinizi sorar, onu cevaplayın. Eylemlilik ve devinim içinde olanlar, korkuyu ve pişmanlık duygusunu kendilerinden uzaklaştırmış sayılırlar. Hayatta en büyük düşman korkudur, çünkü sizi yok eder. Birçok firma bilirim, sahipleri işleri fazla büyüttüklerini sanıp azaltmaya çalışırlar. İşçileri çıkartırlar, bazı şubeleri kapatırlar, satışı daraltırlar. Böylece bütün işlemler birbirine girer, kaos başlar ve kar oranı düşer. İnanın, korku kar getirmez. Geri dön borusu çalar çalmaz, önümüzde birçok zorluklar ve engeller birikir. Asla ummadığınız sıkıntılarla karşılaşırsınız. Firma çalışanlarını ümitsizlik kaplar, üretim yavaşlar ve şevksiz gerçekleşir. Sormak gerekmez mi? Herkesin içinden kaçtığı bir firma nasıl yükselecek? Maliyetler artıp zarar etmeye yaklaştığınızda şunları uygulayın. 1. Firmanızdaki, mağazanızdaki bütün personelle yemekli bir toplantı yapın. İçinde bulunulan durumdan sorumlu olanlara durumu net bir şekilde anlatın. Sorumlu kişilere bu sorumluluklarını hatırlatın. 2. Satış hacminin nasıl büyümesi gerektiğini ve maliyetlerin, giderlerin nasıl aşağı çekilebileceğini istişare edin. Onların görüşlerini alın. İşleri önceki canlılığına döndürecek kararı alarak oradakilere ilan edin. 3. Satış elemanlarından daha sistemli çalışmalarını isteyin. Daha çok mal satılması için yapılması gerekenler hakkında bir rapor isteyin. 4. Makine başında çalışanlara yeterli üretim için gereksiz masraftan kaçınmalarını ve mesaiye hız vermelerini ikaz edin. Satış hacmi düşmeye başlayan bir firmada yapılacak ilk iş budur. Kesinlikle yararlıdır. Ticarete atılacak kişi de iki şey aranır. Öncelikle kaliteli mal. Aldatılan müşteri kesinlikle kaybedilen müşteridir. Asla başarılı olamazsınız. Malınızı pazarlarken unutmamanız gereken şey müşterinin yolunacak gaz olmadığıdır. Ticarette parola satacağın mallar kaliteli olmalıdır. İkinci gerekli şey ise sinirlerinizin sağlamlığıdır. Sinirlerinize hakim değilseniz asla malınızı pazarlayamazsınız. Çünkü kaliteli malınızı satmak ve piyasaya hakim olmak için tüm sinirlerinizi ve gücünüzü kontrol edebilmeniz gerekir. Mallarınız müşteri tarafından tanınıp beğenilinceye kadar hiçbir harcama ve çabadan kaçınmayın. Pek çok kaliteli mal vardır ama kimse bu malların nerede satıldığını bilmez. Üstelik o mallardan haberdar bile değildir. Çünkü üretici firma o malın ne reklamını yapmıştır ne de piyasaya sağlıklı bir dağıtım yapabilmiştir. Kaliteli mal üretmiştir ama iyi tanıtım yapmadığı için pazar payı sıfırdır. Kaliteli malların satıldığı bir mağaza eğer halk tarafından bilinmiyorsa bu da bir anlam ifade etmez. Çoğu firma önce rakibin ne yapacağını bekler. Sonra da ona yetişmeye çalışır durur. Böylece sürekli geride kalır, hep taklit eder ve izler ama kimseye yol gösteremez. Eğer bu tür insanlardan biri size bir gün başarısızlığından şikayet ederse buna hakkı olmadığını söyleyin. Karakter sahibi ve kişilik sahibi olduğunuz bir başınıza meydana getirdiğiniz eserlerle anlaşılır. Karakter toplumun katılımıyla oluşmaz, toplumun içinden çıkmaz. Karakter oluşmuş bir halde topluma kendini sunar. Olgun bir karakteri bir başımıza yaptıklarımız ve becerilerimizle elde ederiz. Bir başına hareket edebilmek için de güçlü ve cesur olmak gerekir. Güçlü olun. Hiçbir şey, hatta hiçbir din zayıf insanlara başarı vaat etmez. Güçlü olun ama merhametli de olun. Cesur olun ama esirgeyici de olun. Mükemmel bir insanın karakterinde bu özellikler vardır. Bir kurt güçlüdür ama merhametli değildir. Bir tavşan masumdur ama güçlü değildir. İnsansa ne kurt ne de tavşandır. O güçlüdür ve hayata egemendir. İnsan kendisini, ailesini, gerekirse muhtaç kişileri himaye edecek kadar güçlü olmalıdır. Güçlü insan yüksek çadır direğine benzer. Güç ve sermaye sahibi olup da iyi bir konuma geldiğinizde çevrenizde birçok güçsüz insan birikir. Bunları uzaklaştırmak uygar bir insanın davranışı olamaz. Bu tüm ülkelerde böyledir. Güç ve cesaretle birlikte sağlam bir iradeye de sahip olmalısınız. Önce yapacağım demelisiniz, ondan sonra cesaretle o işi başarmalısınız. Yalnız güç sahibi olmak da yetmez. Bir fil de güçlüdür ama iradesi ve cesareti yoktur. Bunlara sahip olmadığı için o güçlü hayvan tehlike anında kaçacak yer arar. Hayvanlarda da cesaretin olduğunu kabul edebiliriz. Örneğin bir köpek iradesiz bir cesaret göstererek ne yaptığını anlamadan gördüğü kemiğe atılabilir. Ama insan yaratıcıdır, yapmak istediği şeyi iradesiyle gerçekleştirir. İnsanda hayvanlara karşı canlı bir hayat gücü ve düşünce yeteneği vardır. İnsan içinde bulunduğu tehlikeli durumu değerlendirebilir. İnsanda bir hayvanda bulunmayan duygular vardır. Şimdiye kadar hiçbir şeyden korkmadım diyebilen ama bunu doğru olarak söyleyecek kaç kişi vardır? Bu sorumu savaş yaşamış olan insanlar daha iyi anlar. Kimi insanlar fiziksel olarak güçsüzdür ama iradeleri güçlüdür. İradesi sağlam insan, korkak olmakla birlikte yoluna devam edebilir. Zaten cesaret, korkmak ama her zaman dayanmasını bilerek ileri yürümek demek değil midir? 5. Bölüm. Her şeye rağmen sabret. Zorluklarla mücadelede en iyi zırh sabırdır. Bu zırhı kuşanmış insanın aşamayacağı engel yoktur. Bütün zirveye ulaşmış insanların görünmez zırhlarının sabır olduğunu unutmayın. İngilizlerin ünlü Westminster Kilisesi'nin karşısına Amerika Birleşik Devletleri başkanlarından köleliği ortadan kaldıran Abraham Lincoln'un heykeli dikilmişti. Bu heykel İngilizlerin Amerikan başkanına olan saygılarının bir ifadesidir. Amerikan Başkanı Abraham Lincoln'un yaşamını incelerseniz bir başarısızlık manzumesi olduğunu görürsünüz. İlk siyasi mücadelesinde Lincoln yenildi. İş hayatına atıldı ama başarılı olamadı. Sevdiği kız hayatını kaybetti. Evlendiği kadın hayatını zehir etti. Devlet memuru olmak istiyordu ama olamadı. Senatör olmak istiyordu ama senato seçimlerini kaybetti. Başkan yardımcılığına aday oldu, onu da kaybetti. Ama tüm bunlara rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne başkan oldu. Hayatı başarısızlıklarla dolu bu insanı Amerikalılar bugün bir kahraman olarak anarlar. Lincoln'un yaşamı bize şunu öğretir. Başarısızlıklar eşittir hiç. Başarı için eşittir sebat. Çalıştığınız alanın da yeteneklerinizle uyuşması gerekir. Mesleki yetenekleri olmayanlar ne kadar çalışırsa çalışsınlar başarısızlıktan kurtulamazlar. Eğer yılmayıp vazgeçmezlerse bir gün hak ettikleri konuma yükselebilirler. Bir örnek vereyim. Cecil Rhoda, Doktor Verem olduğunu ve 6 aylık ömrü kaldığını söyler. O yılmadı, yaşama ümidini yitirmedi, Güney Amerika'ya gitti ve sağlığına iyi gelen iklimin etkisiyle o bölgenin İngiltere'nin egemenliğine girmesinde büyük yararlılıklar gösterdi. Pitt, şans eseri İngiltere Başbakanı olduğunda herkes ona 24 saat ömür biçiyordu. Ama o kesintisiz 17 yıl başkanlık yaptı. Gazetelerde zaman zaman insanın hayattaki rolünün ne zaman bittiğini sorgulayan anketler yayınlanır. Ankete sayısız cevaplar gelir. Benim o konudaki cevabımsa şudur. İnsan hangi yaşta rolünün bittiğine inanıyorsa o yaşta bitmiştir. Bu inanç kişiden kişiye değişir. Kanımca 40 yaşını aşan insanlar bile yeni girişimlerde bulunabilir ve başarıda gösterebilir. Başarı için yaş ve kıstas yoktur. Ne ilginçtir ki 60 yaşındaki biri başarılı olabilirken 25 yaşındaki genç bir insan başarısızlıktan geride kalabiliyor. Bu nedenle mahvolmuş çok genç insan tanırım. Nedeni ise korkmak, cesaret sahibi olmamaktır. Hiçbir insan soluk aldığı ve kalbe attığı sürece hayattan ve başarılı olmaktan ümidini kesmemelidir. Gladstone tam 83 yaşında başbakan olmuştu. Yaşam deneyimleri birçoğumuzu savurur, perişan eder, birçoğumuzu da pişirir ve yükseklere taşır. Herkes bu iki yoldan birinde mutlaka yürür. Bir elma dalında çürüyebilir, bunda güneşin ve yağmurun etkisi yoktur. Kendi yapısından kaynaklanır. Yere düşebilirsiniz ama kalkmasını da bilmelisiniz ve kalktığınız yer düştüğünüzden ileride olmalıdır. Hayatta sürekli bir sınav içindeyiz. Hayatın bize sorduğu sorulara cevap vermezsek felakete yuvarlanırız. Çok zor ve sıkıntılarla dolu bir dönemde yaşıyoruz. Dünya ticareti de sıkıntı içindedir. Ama tüm bunlar geçicidir. Kriz var endişesiyle üretimi durduramayız. Bu doğru olmaz. O zaman cehenneme daha dünyadayken kavuşuruz. İşinizi bırakmadan önce iyi düşünün. Başladığınız işi bitirmeden bırakmayın. Bırakmak istiyorsanız o işte başarılı olun. Sonra dilerseniz gene bırakın. Bana gelen tüm mektuplarda işlerini bırakmak istediklerini ve bu konuda düşüncelerimi almak istediklerini söylüyorlar. Onlara şu öneride bulunuyorum. En az bir yıl daha o işinde çalış ve başarılı olmak için var gücünü kullan. Ticaret adamları, iş adamları karşılaştıkları ilk başarısızlıkta işlerini bırakmayı düşünmezler. Belki siyaset adamları bunu yapabilirler ama ekonomi alanında bu pek tercih edilmez. İş adamları ilk girişimlerini terk etmeden yeni bir hamle daha yapmalılar. Terk etmek istedikleri işte küçük bir kazanç ve başarı ihtimali varsa o işi sürdürmelidirler. Bir başarısızlık karşısında cesaretinizi kaybettiniz mi zarar edersiniz. Kısa ömürlü de olsa kesinlikle bir işi terk etmeyin. Bununla bile muazzam bir iş yapmış olursunuz. Öyle anlar olur ki insan başarmak için hiç kimsenin yapamayacağı şeyleri göze alır ve yapar. Bir banker anlatmıştı bana. Bir gün baba oğluna şu masalı anlatmış. Timsah kaplumbağayı yemek istiyormuş ve arkasından yetişmeye çalışmış. Kaplumbağa timsahtan yavaş hareket ettiği için en yakındaki bir ağaca tırmanmış. Çocuk şaşkınlıkla sormuş. Hiç kaplumbağa ağaca çıkar mı baba? Babası başını sallamış. Kurtulması için çıkması gerekiyorsa çıkar yavrum. Bu masal bize büyük bir ders vermelidir. İnsanlar da zorunluluk halinde yapamayacakları şeyleri yaparlar. Hiç kimse gerçek bir tehlikeyle karşılaşıncaya kadar kendisinde var olan gücün büyüklüğünü kestiremez. Öyle bir an gelir ki diğer günlerde gösterdiğiniz gücün 10 katını gösterirsiniz. İnsanlar çoğu kez imkansız olanı başarmıştır. Çünkü herkeste yardımcı güçler vardır. Kendinizi zorladınız mı, yedek güçler imdadınıza yetişir. Kararlı olmak, başarma hırsını duymak ve atılgan olmak yeterlidir. Genç bir boksör, iri yapılı bir şampiyonla karşılaşmıştı. Genç boksör 6. raundda yoruldu. Raund bitmişti. hakem kulağına eğilerek dayan dedi. Onun da senin gibi iki eli var. Bu söz genç boksörü harekete geçirdi. O kadar azimli dövüştü ki nihayet maçı kazandı. Küçük bir işletmeci de büyük rakiplerinden korkar. Gereken atılımı bir türlü gerçekleştiremez. O zaman eşi, onlar sihirbaz değil, onların da senin gibi sadece bir kafaları var deseydi kesinlikle işletmeci başarıdan başarıya koşardı. Kaybetme ihtimalini hiç düşünmeyin. En son dakikada kazanabilirsiniz. Futbol maçlarının çoğu son 4. dakikada kazanılır. At yarışlarında da baş farkıyla yarış kazanan atlar çoktur. Hayat da bir yarıştır. Neden sonunda başarabileceğinize inanmayasınız? Her yarışta iki nokta vardır. Başlangıç ve bitiş. Başlangıç kötü olabilir fakat yarışı iyi bir dereceyle bitirebilirsiniz. Ama hiçbir zaman iyi bir başlangıç yaparak sonuçta kötü duruma düşerseniz size kimse yarışı kazandığınızı müjdeleyemez. Kötü bir başlangıçtan korkmayınız. Bugün yapamadığınızı yarın pekala yapabilirsiniz. Bunu unutmayın ve yarın bütün gücünüzü seferber ederek dünden iki kat daha fazla çalışabilirsiniz. Safkan bir atla sıradan bir at arasında ne fark vardır? Sıradan at bir adım atamayacak hale gelinceye kadar koşar ve durur. Artık adım atmaz. Safkan atsa bir adım atamayacak hale gelinceye kadar koşar ve bir adım daha atar. Ancak ondan sonra durur. Güney Afrika'da çok karlı ve adına beyaz kalem madeni denen bir maden vardır. Bir zamanlar madencinin biri 2-3 ayak derinliğine kadar inmiş bulmak için. Madeni aramış ama bulamamış. Çok üzülmüş. Fazla yüksek olmayan bir rakama maden ocağını başkasına satmış. Ocağın yeni sahibi 10-12 ayak kazmadan maden cevheriyle karşılaşmış ve servet sahibi olmuş. Önceki sahibi 12 ayak daha kazsa madene ulaşacakmış. Ama birkaç gün daha çalışmayı göze alamamış. Kararlılığı, sabrı, gayreti az olan insanlar birinci madenci gibi başarısızlığa mahkumdur. Birçok iş adamı da birinci madenciye benzer. İşlerini başkalarına devrederler, işi alan kişiler o verimsiz ortamdan muazzam kazançlar elde eder. Hayatta sürekli ümitli olmak gerekir. Ümitli olmakla birlikte amacından geri dönmeyen, dayanıklı ve sabırlı biri de olmanız gerekir. Zengin veya yoksul olun, eğitim almış olun ya da almamış olun. Amacınızdan vazgeçmezseniz, dayanıklı ve sabırlı olursanız ve gerektiğinde çalışma yönteminizi değiştirebilirseniz mutlaka başarılı olursunuz. Böyle bir insanı hiçbir güç, hiçbir zorluk yenemez, amacına ulaşmaktan da alıkoyamaz. Adamın biri rüzgarlı bir havada bir mağazaya girer ve bir şapka satın alır. Eskisini paket yaptırır, yenisini başına takar ve dükkandan çıkar. O esnada çok sert esen rüzgar adamın şapkasını uçurur, yerde sürükledikten sonra denize fırlatır. Adam ne mi yapar? Derhal eski şapkasını çıkartıp başına takar ve hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eder. Hayatta asla yenilmeyecek insan modeli işte budur. Başarısızlık karşısında ne bir korku, ne bir heyecan, ne bir telaş, ne de pişmanlık yaşamıştır. Dayanıklı ve cesursanız, sizden çok zeki ve üstün yetenekli ama cesaretsiz ve dayanıksız birinden çok daha üstünsünüz demektir. Ünlü bir kişinin şöyle dediği anlatılır. Hayata atıldığım zaman en gerekli şeyin güç olduğunu sanırdım. 40 yıllık iş hayatımdan sonra en gerekli şeyin sabır olduğunu anladım. Çoğumuz buna inanır, işe hırsla başlar, sabrederek başarılı oluruz. Her yetenekli insanda güç vardır ama sabır yoktur. Hemen sonuca varmak ister, acele eder. Olgun iş adamında ise belki o kadar güç yoktur ama sabırlı olmayı öğrenmiştir o. Acele etmez, başarısızlıktan yılmaz, işini yarım bırakmaz ve boş sözlere kulak asmaz. Ben bir insanda hem sabır hem güç isterim. Bugün için ikisi de gereklidir, birisi yetmiyor. Sabırlı olmak için yıllarca didinmek, güçlü olmak için de aceleci olmak başarı kapılarını açacak bir anahtar değildir. Bugünün insanında aynı şeyler bulunmalıdır, çünkü her ikisi de gereklidir. Bir firmada yöneticiyseniz, müdür ve ticaret adamıysanız, gerek kendinizin gerekse personelin geleceğini elinizde tutuyorsunuz demektir. Bu sözümü unutmayın. Demir yolu döşenirken dağ, akarsu, uçurum dinlenmez. Köprüler yapılır, tüneller açılır ve sürekli ileriye gidilir. hayatta da karşımıza çıkacak engellerin üstünden, altından veya çevresinden geçip aşmaya mecburuz. Niçin yakıtla çalışan gemiler yelkenlileri denizden kovdu? Çünkü yakıtlı gemi rüzgar olmasa da yoluna devam eder, yelkenli ise ilerleme gücünü rüzgardan alır. Fırtınalı bir havada veya rüzgarsız bir havada yelkenli ilerleyemez ama gemi motor gücüyle çalışır ve ilerler. Hiçbir şey onu yolundan edemez. İnsan da ilerlemek, gelişmek ve başarılı olmak için gücünü kendinden almalıdır. Her şeye rağmen siz de ilerleyebilirsiniz ama sabırla. Fırtınalar, kasırgalar sabırlı ve kendi gücüne güvenen bir insanı yolundan çeviremez. Hayat armağanını sabredene, ne pahasına olursa olsun amacından dönmeyene verir. 6. Bölüm. Zorlukları nasıl yenmeliyiz? Ekip ruhuyla hareket eden bir yönetici en az kendisi gibi düşünen yardımcılara kavuşmuştur. Takım gücüyle o zafer bayrağını dilediği burca dikebilir. Karşılaştığınız zorlukların yenilebileceğine inanıyorsanız yapacağınız ilk iş doğrudan doğruya atağa geçmek ve bütün gücünüzü zorluklara karşı kullanmaktır. Bu konuda alacağınız tedbirler çoktur. Ancak tümünün hedefi aynı olduğundan seçeneklerden en uygun olanı tercih edin. Şimdi size bazı önlemler sunacağım. Bunlar birçok kez zorlukların giderilmesi, zararın asgariye indirilmesi ve kazançlı çıkmak için denenmiş yöntemlerdir. 1. Zararı azaltmaya çalışın. Muhasebe servisinden zararların her birini ayrı ayrı tespit etmesini isteyin. Sunulan raporda her ne kadar tüm zararlar belirtilmemiş olsa da yine de yararı olur. Bütün zararları bilemeyebilirsiniz. Çünkü öyleleri vardır ki bunlardan muhasebenin bile haberi olmayabilir. Diyelim ki tekstilcisiniz. O halde şunu yapın. Hiç zararsız üretebileceğiniz en düşük siparişinizi tespit edin ve bunu en alt limit olarak kabul edin. Maliyet giderlerinin %30'u bulduğunu varsayarsak, o zaman pamuklu bir kumaşın topunu örneğin 20 dolara mal edip 22 dolara satmaktan vazgeçin. 2. İsrafın her türlüsünden kaçının. Özellikle fabrika yöneticilerinin buna dikkat etmesi gerekir. Fabrikalardan ham madde işleminde ve kullanılan makinalarda israflar yaşanır. Her fabrikada bu türden ve hemen önüne geçilebilecek masraflar vardır. 3. Kasa dengesini düzenleyin. Fazla yüklerinizden kurtulun. Depoda duran stoklarınızı satışa sunarak nakite dönüştürün. Stoklarla ilgili masraflardan da kurtulun. Kullanmadığınız bina, makine ve eşyalarınızı satın. Gerekirse banka kredisiyle zararınızı aşmaya çalışın. Ancak dikkatli olun. Krediyi en fazla ihtiyaç duyduğunuz durumlarda kullanın. Üretim ve satışta bir iyileşme sağlayacaksa krediyi alın. Bunun dışında kredi kullanmaktan vazgeçin. Alacaklarınızı mutlaka tahsil edin. İhtiyacınız olduğu bir zamanda alacağınız 1000 dolar, 3 yıl sonra alacağınız 10 bin dolardan daha yararlıdır. 4. Yeteneksiz ve yararsız elemanları işten çıkartın. Bu acıdır ama gereklidir. Zarara göz yumarak kendinizi zor durumda bırakmaktansa üretime külfet olan elemanlardan kurtulun. 5. Bütün gücünüzü ve gayretinizi size en uygun ve en karlı iş alanı üzerinde yoğunlaştırın. Farklı alanlarda üretim çok büyürse bunun altından kalkamazsınız. Kendinize bir uzmanlık alanı seçin ve tüm dikkatinizi buna yoğunlaştırın. 6. Bir denetleme kurulu oluşturun. Burada çok dikkat etmeniz gerekir. Bütün işleri tek başınıza yürütemezsiniz. Birçok yardımcı beyin ve iş gücüne ihtiyacınız olacaktır. Bu nedenle değer verdiğiniz elemanlarınızdan bir denetleyici, yönetim kurulu ve hiyerarşik bir sistem oluşturun. Omuzlarınızdaki yükü bu kişilere paylaştırın. En az haftada bir kez kurul üyeleriyle toplantı yapın. Gelinen durum ve gidişat hakkında değerlendirmelerde bulunun. 7. Elemanlarınızdan proje isteyin. Örneğin maliyetlerin ve giderlerin düşürülmesiyle, harcamaların kısılmasıyla veya üretim ve pazarlamanın geliştirilmesiyle ilgili uygulanabilecek projeler hazırlamalarını talep edin. Şirketinizi rahatlatacak ve yararlı olacak proje sahiplerini de ödüllendirin. Bu tür girişimler çalışanları motive ederek şirketi daha çok benimsemelerine ve yeteneklerinin artmasına neden olur. 8. Uzmanların uyarılarına ve önerilerine önem verin. Bu tür uzmanlar genellikle işin dışında olduklarından şirkete panoramik bir bakış açısı getirirler. Olması gerekenleri daha rahat görürler. Böylesi danışmanların önerilerini dinlemeniz size yarar sağlar. Her profesyonel kuruluş için bu gereklidir. Bu amaçla yapılan harcama kesinlikle boşa gitmiş değildir. Yerinde yapılmıştır. Bu yöntemi bütün iş dünyası kullanmalıdır. 9. Şirketiniz için yararlı olabilecek bir şeyi mutlaka yapın. Köşenize çekilip rakiplerinizin atılım yapmasını beklemeyin. Atılımı siz yapın. Savunma yöntemini terk edin. Arkanızı sağlama alın ve işinizi canlı tutun. Uyguladığınız bir yöntemden yarar görmüyorsanız onu bırakıp bir yenisini deneyin. Sürekli savunmada olmak ve rakiplerinize yetişmeye çalışmak elemanlarınızı sıkıntıya sokar. Şevklerini kırar. Atağa geçerken olabilecek riskleri bir listede toplayın. Böylelikle engeller sürekli göz önünde olur. Bir takım ağır ve büyük meseleleri küçük parçalara ayırın. Her zorluğun çeşitli yönlerini daha net görürsünüz. Tüm zorlukları birer birer yok edebilirsiniz. Asıl dikkat edilmesi gereken bir nokta daha vardır. Birçok zorluğu biz kendimiz olduğundan büyük görerek var ederiz. Bunların çoğu belli işlere onu başarmaya en yetenekli olan kişiyi getirmediğimiz için doğar. Zorlukların en büyük sebeplerinden biri budur. Her yönetici buna çok dikkat etmelidir. Elemanlarınızı layık oldukları işe ve konuma yerleştirin. Uygun olmayan konuma getirilen bir eleman, gereksiz yere işin aksamasına neden olur. Sonuçta şirkete zararlı bir hale gelir. İş hayatında yeteneksizlik kendini hemen gösterir. Bu nedenle yeteneksiz kişi üretim performansıyla kendini ele verir. İşten ayrılmak zorunda kalır. Yetenekli kişi ise yükselir. İş hayatının temeli bunu gerektirir. Başarılı olmak isteyen bir yöneticide öncelikle bulunması gereken özellik organizasyon yeteneğidir. O görev sınırlarının içinde en çok yetkiyi kullanmasını bilmelidir. O işletmeciliğin en üst organizesini gerçekleştirir. Birinci plandaki işi budur. Ayrıntılarla uğraşmak onun işi değildir. Hatta olabildiğince ayrıntıdan uzak durmalıdır. Ve en önemli iş olarak adamlarını iyi seçmeli, işlere uygun kişileri yerleştirmelidir. 3 yıl boyunca bir işletme kâra geçmemişse veya düşük bir kâr elde etmişse o zamana kadar izlenen yöntem bütünüyle değişmelidir. Bu değişim kökten olmalıdır. Değişimin boyutlarını ilk aldığınız önlemlerin sonucuna göre belirlemelisiniz. Düzeltmeye küçük önlemlerle başlayın. Aniden büyük bir reklam kampanyasına girişeceğinize küçük çaplı reklamlarla sonucu bir kez denemek daha yararlıdır. Hatta o reklamları sadece bir şehirde deneyin, eğer sonuç başarılıysa pazar gücünüzün olduğu tüm bölgelerde kullanın. Yine de istediğiniz sonucu elde edemezseniz o zaman birinci planın tekrar değişmesi gerekiyor demektir. Başka yöntemler denemelisiniz. Zorluklar karşısında yılmadan sabır ve dayanıklılıkla bütün gücünüzle çalışın. Her şeyden yararlanmaya bakın. Paranızdan, kendinizden, konumunuzdan, mallarınızdan, adamlarınızdan, yetenek ve deneyimlerinizden yararlanın. Kısaca, elinizde mücadele için işe yarayacak hangi araçlar varsa hepsini kullanın. Zorluklara karşı savaş açın. Bütün güç ve yeteneğinizi seferber edin. Hayret edeceksiniz. Çünkü kendinizde o ana kadar duymadığınız güç ve kuvvetler keşfedeceksiniz. Geçmişi bir kenara bırakarak gözlerinizi geleceğe çevirin. İleri, sürekli cesaretle ileri yürüyün. Zafer geride değil, ileridedir. İlerledikçe zorluklar yok olacak, adeta eriyecektir. Buna bir mucize diyebilirsiniz, fakat bu mucizeyi gerçekleştiren sizsiniz. Sizin öz gücünüz ve kuvvetinizdir. 7. Bölüm. Banka kredisini ne zaman almalısınız? Borç her zaman aynı şeydir. İyi zamanlarınızda bir dosttur, zor zamanlarınızda ise bir düşmandır, tehlikelidir. Alacaklı her zaman borçlunun boynuna halka takmış bir efendidir. İşverenler genellikle zorluklardan doğan yükümlülükleri bankalara ve finans kuruluşlarına yüklerler. Oysa ki aslında banka ve finans kuruluşları sorumlu değildir. Yükümlülük kredi almak için banka ile çalışanlarındır. Eğer kredi almak zorunda kalırsanız şu 5 kuralı kendinize ilke edinin. 1. Kendi yöntemlerinizle borç almak istediğiniz parayı temin edecek durumdaysanız asla bankaya yaklaşmayın. 2. Borç alacağınız parayı yararlı bir yatırım için kullanacağınızdan eminseniz alın. Tedbirli olun. İlk bakışta cazip görünen bir şeye kapılıp da zarara girmeyin. Bankanın güvenini kaybedersiniz. 3. Bankayı aldatmayın. Çünkü aldatamazsınız. Sizden önce sayısız kurnaz bu işi denemeye kalkmıştır ve başaramamıştır. Hele karşınızda banka değil de banker varsa bu girişiminiz daha kötü sonuçlar doğurur. 4. Finans kuruluşu kredi talebinde bulunan kişiye ait bütün ayrıntıları bilmek ister. Aksi takdirde krediyi vermeyecektir. 5. Aldığınız kredinin tek lirasını dahi israf etmeyin. Yatırıma harcayın. Kolay kazanılan çabuk harcanır düşüncesiyle davranmak sizi mahveder. Banka ve finans kuruluşu bunu gayet iyi anlar ve size asla kredi vermez. Kredi alanlar 3 gruba ayrılır. Bunlardan bir kısmı borç para bulamayan ama yine de arayan insanlardır. Bu tür insanlar borç almaya ehil değillerdir. İkinci gruptakiler borç almaya ehildir ve nasıl alınacağını da bilir. Üçüncü gruptakiler ise borca ehil olmalarına rağmen nasıl borç bulacağını bilmeyenlerdir. Bunlardan bir kısmı banka veya finans kuruluşlarına giderek eğer kredi alamazlarsa şirketlerini kapatacaklarını ileri sürerler. Bu ne demektir? Unutmayın ki ne banka ne de banker hiçbir zaman bir yardım sandığı veya hayır kuruluşu değildir. Bir keresinde bana genç biri başvurmuştu. İş istiyordu ve durumunu şöyle açıklıyordu. Evliyim, işsizim, geçimimi temin etmek için bana iş verir misiniz? Çok zekiydi ama yine de reddettim. Çünkü o sürekli kendisinden bahsetti. Hep isteyip durdu. Ama bana ne vereceğini, nasıl bir kişilik veya yetenek sahibi olduğunu hiç anlatmadı. Bana yalnız ihtiyaçlarından bahsetti. Bu nedenle reddettim. Ben ne bir düşkünler yurduydum ne de bir hayır kurumu. Aynı şekilde bankaya ve bankerlere sorunlarınızı habire sıralayıp durursanız ilgiyi kaybedeceğiniz gibi güveni de kaybedersiniz. Unutmayın, bankalar dilencilere borç vermez. Bankanın sizde aradığı kişisel girişim yeteneklerine, kredibiliteye ve siparişlere karşı siz onlara bir araba dolusu keder ve sıkıntı verirseniz karşınızdaki de size kredi vermez. Bu türden ayrıntıları gündeme getirmeyin. Kredi için başvurmadan önce o kuruluşların sizden neler beklediklerini ve ne isteyeceklerini bilmeniz gerekir. Birçok kredi isteyen kişi buna dikkat etmez. İşverenlerin bir kısmı bankaların ölü yatırımlara da kredi verebileceklerini sanır. Böyle düşünenler açıklarının banka tarafından kapatılacağını umarlar. Büyük yanılgıdır. Oysa ki bankanın kredi vermek için ileri sürdüğü tek şart güvendir. Banka faiziyle birlikte vereceği kredinin geri dönmesini ister. Buna inanması için de işletmenizin üretken ve kazançlı olmasına dikkat eder. Eğer siz kendinizden ümidi kesmişseniz, kendinize güvenmiyorsanız banka size neden inansın? Bankalar uzun vadeli kredilere sıcak bakmaz. Para kısa zamanda faiziyle birlikte geri dönmelidir. Donmuş ve batık para onlar için korkulacak bir şeydir. Alman bankaları uzun vadeli kredi verirler, ancak buna karşılık işletmenizi denetim altına alırlar. İngiliz bankaları ise en iyi muamele olarak 6 ay vadeli kredi verebilirler. İşletmenizi denetime tabi tutmaz ama uzun vadeli krediye de yanaşmazlar. Bankalar için ipotek üzerine kredi vermek bir görev değildir. İşletmenize uzun vadeli kredi arıyorsanız bir sigorta şirketinde şansınızı deneyin. Bankalar her zaman ticari teminatı ön plana almayabilirler. Onlar için kredi isteğinin geçmişi ve güvenilirliği en güçlü referanstır. İşverenin en samimi dostu banka ve finans kuruluşlarıdır. Ancak bu güveni sarsarsanız onların kredilendiremeyeceği şeyleri yapmış olursunuz ve amacınıza ulaşamazsınız. Açık vermek bir işletmede rastlanan en ciddi problemdir. Eğer 3 yıl peş peşe açık vermişseniz giderleriniz gereğinden fazladır demektir ve işletmeniz kötü işletilmektedir. Böyle bir işletmeyi sürekli kredi alarak ayakta tutamazsınız. Bu ticaret yaptığınız anlamına gelmez. İşletmenizi özellikle bir düzene koymalısınız çünkü onda yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir. Günümüzde herkes kredi peşinde. Hiçbir dönemde krediye bu kadar ihtiyaç duyulmamıştı. Neden diye sorarsanız bunun cevabı taksitli satışlardır. Bu yöntemle sayısız insan borç altına girmiştir ve bankacılık da bu sistem nedeniyle zorlaşmıştır. Borç her zaman aynı şeydir. İyi zamanlarda bir dost, zor zamanlarda ise bir düşmandır, tehlikelidir. Alacaklı her zaman borçlunun boynuna halka takmış bir efendidir. Şu da bir gerçektir ki borç almak kolaydır. Borç alabilmek için üstün yeteneğe, ayrıcalıklı bir karaktere sahip olmak gerekmez. Hatta fazla bir çabaya da gerek yoktur. Ama asıl sorun açığı kapatmaktır. Müstesna bir yetenek ve ciddi bir uğraş gerekir bunun için. En sağlam araç da budur. Açığınızı fazla çalışarak, didinerek, yorularak kapatabilirseniz kurtulursunuz. Bunu yapmayarak sadece beklerseniz yıkılırsınız. Borç mu almak istiyorsunuz? Almayın. Size farklı bir öneri sunacağım. Sermayenizi sigortalayarak çoğaltın. Yüksek bir sigorta primi size anında yüksek bir meblağ getirebilir. İsterseniz bir uzmana sorun. Hayat sigortası tam anlamıyla nakit paradır. Üstelik bankalar sigortalı müşterilerini el üstünde tutarlar. Sizi temin ederim ki sermayenizi artırmak için sigortadan daha güvenilir, daha ucuz bir yöntem bulamazsınız. Bunu ilk keşfeden ünlü milyarder John Wanamaker olmuştur. Wanamaker gençliğinde işletmesini 20 bin sterline sigorta ettirmiş ve büyük bir itibar kazanmıştı. Ölümünden 3 hafta önce yaptığı bir konuşmada sigorta hakkında şunları söyledi. 20 yıl önce 1 milyon sterlinlik sermayem vardı. Düşündüm, 1 milyon sermaye ile birlikte 200 bin sterlik sigortası olan bir adam, sadece 1 milyon sterlini olan bir adamdan daha güçlüdür. Sigortayı bu bakımdan severim. O bu şekilde başarılı oldu. Bankanın güveni bir çeşit nakit paradır. O halde bankalarla çalışıyorsanız olabildiğince onların kurallarına uymaya çalışın. Davranışlarınızla dürüstlüğünüzü her zaman gösterin. Onların güvenini kazanan özellikler şunlardır. Çalışmak, yetenek, dürüstlük. Borcunuzu vadesinden bir gün sonra ödediğinizde artık güvenlerini kaybetmişsiniz demektir. Diyebilirsiniz ki madem öyle hiç kimse bankalarla çalışmazsa onların varlığı da ortadan kalkar. Doğrudur ama kredi alanlar zamanında ödeme yapmazlarsa bankaların çalışma sistemi de felç olur. Şunu unutmayın. Çoğu kez bankalar sizden maddi teminattan fazla manevi teminat isterler. Bu teminat kişiliğinizdir. Kişiliğiniz ne kadar güven verirse kredi limitiniz de o kadar yüksek olur. Peki bankanın bu güvenini nasıl kazanacaksınız? Vadesi gelen borcunuzu zamanında ödemekle. İşletmeniz bir müşteri kaybederse üzülürsünüz. Haklısınız ama siz zor durumda kaldığınızda hemen yanı başınızda olan bankanızı kaybettiğinizde durumunuz ne olur? Buna daha çok üzülürsünüz değil mi? Bir müşteriyi başka bir müşteri kazanarak telafi edebilirsiniz. Müşteri çoktur. Ama bir bankayı diğeriyle değiştirmek biraz zordur. Bir kere size duyulan güven yok oldu mu tüm bankalar ve şubeleri size yüz çevirir. Bu ise ticaret adamının ölümü demektir. İş adamının en kutsal vaadi borcunu vadesi geldiğinde hemen ödeyeceğini taahhüt etmektir. Bu vaade sadık kalın, size olan güven sürekli var olacaktır. 8. Bölüm. İşinizde yeniliği yakalayın. Sürekli yenilik peşinde koşmalısınız. Günün gerektirdiği tarzda yeni ürünler üretmeli, satmalı, pazarlamalısınız. Veya ürününüzün sunumunu yeni fikirlerle cazip hale getirmelisiniz. Ticaret dünyasında başarılı olmak isteyen herkes yenilikçi olmak zorundadır. Tibet yaylasında yaşayanlar bulundukları Lhasa şehrini dünyanın en büyük şehri sanırlar. Çünkü onlar her şeyden habersizdir. Öğrenmezler, öğrenmek de istemezler. Dünyada bu Tibetlilere benzeyen ne çok insan ne çok iş adamı vardır. Birçoğumuz eskimiş, artık bir yararı olmayan düşünceleri bir türlü terk edemeyiz. Bu terk edemeyiş karşımıza en büyük zorlukları çıkartır. Şurası kesindir ki zorluklar kendi iradesizliğimizin ve pasifliğimizin sonucudur. Hangi iş adamı satış teknikleri, reklamcılık, üretim ve pazarlama yöntemleriyle ilgili kitapları okuyarak onlardan öğrendikleriyle işlerini düzenleme yoluna gidebilmiştir? İngiltere prensi ders alınacak şu sözü söylemiştir. Dikkat ediniz, çağa uyunuz ve işlerinizi ona göre düzenleyiniz. İhmalkar ve pasif insanlar için bundan daha önemli sonuçlar verecek bir ders bulunamaz. Felaketleri göğüslemek onların yapısını bilmekle mümkündür. Karşınızdaki şeyin mahiyetini bilmezseniz ona nasıl karşı durabilir, nasıl mücadele edebilirsiniz? Ne yazık ki çoğu zaman felaketlerin, zorlukların altında yok olmayı, onların ne olduğunu öğrenmeye tercih ediyoruz. Pek çok ülkede hala geri kalmış teknolojiler kullanılıyor. Oysa Amerika'da ileri teknoloji insan gücünün emri altındadır. İşin acı yönü, bugün tarım sektörü ve iş adamlarımız yılgın bir şekilde hep aynı soruyla pençeleşiyor. Neden ve niçin? Roma İmparatorluğu'nun son döneminde de insanlar aynı sorularla boğuşuyordu. Kesinlikle aynı soruları Avrupalıların saldırıları karşısında Afrikalı kabileler de soruyordu. Özetle her toplumun zayıf ve iradesiz toplulukları aynı soruları sorar. Başarısızlıkların en belirgin özelliği, bir kişinin başarısız olacağının ve başarılı olamayacağının kanıtı şu sorulardır. Neden? Niçin? Bu sorularla boğuşan biri iş adamı olamaz, ancak bir tutuklu olabilir. Neden reklama girişeyim ki? Arayan beni bulur, müşterilerim buluyor zaten. Neden okuyup bir şeyler öğreneyim ki? Öğrenenler ne yapmış sanki? Neden bildik yöntemleri terk edeyim ki? Onların nesi var? İşte hastalıklarını görüyorsunuz. 3 küçük işletme sahibine aynı soruyu sordum. Neden vitrinlerinize kırmızı halı koymuyorsunuz? Daha dikkat çekici olur, müşterinizin ilgisini çekmez mi? Aldığım cevap şu oldu. Boşuna bir çaba olur, vitrinde çok yer kaplar, diğer malları kapatır. Bütün zavallılar aynı cevabı verir. Bu bir zihniyet sorunudur, uyuşukluk hastalığı. Siz böyle cevap verenlere durumunun feciliğini ve geleceğinin karanlık olduğunu haber veriniz. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız derhal o fikirleri aklınızdan çıkartın, bir kendinize gelin. Düşecekseniz bile hiç olmazsa biraz direnerek düşmeyi öğrenin. Müşteriler sizi tercih etmiyorsa, hedef kitlenizle iletişim içinde olamadığınızdan dolayı zarar ediyorsanız lütfen nedenlerini düşünün. Önceki müşterilerinizin şimdi hangi mağazaları tercih ettiğine bakın. Niçin oraları tercih etmişlerdir? Hiç beklemeden hemen rakiplerinize karşı koymak için girişimlerde bulunun. Müşterilerinizi nasıl elinizden aldıklarının nedenini araştırın ve mutlaka bulun. Dışa karşı bu şekilde davranırken kendi içinizde ve işinizde de değişikliğe gidin. Rakipleriniz sürekli yenilik peşinde koşarken sizde hiçbir değişiklik ve yenilik olmazsa müşteriler de kendisine daha cazip görüneni tercih eder. Bu nedenle müşterileriniz sizden uzaklaşırsa bundan gümrük vergileriyle devlet önlemlerini sorumlu tutmayın. Alacağınız birkaç tedbiri size anlatayım. Mağazanızın dekorasyonunu yenileyin, sürümü olan ve dikkat çeken malları vitrine koyun. Hangi müşteriye hangi malı satabileceğinizi iyi bilin. Kadınlara, erkeklere neler satabileceğinizi öğrenin. Mağazanızın içini ve vitrini ilgi çekecek dekorla değiştirin. Piyasaya yeni çıkmış ürünleri tercih edin ve vitrini o ürünlerle düzenleyin. Eğer özel ürünler satıyorsanız, örneğin spor malzemesi gibi, dekorasyon ve vitrin düzenlemesini ona göre yapın. Özetle sürekli yenilik peşinde koşmalısınız. Günün gerektirdiği tarzda yeni ürünler üretmeli, satmalı, pazarlamalısınız. Söz gelimi ürünlere yeni biçim, desen, renk, pratiklik gibi sürekli değişik şeyler ekleyin. Günümüzün ticaret dünyasında başarılı olmak isteyen herkes yenilikçi olmalıdır. Zarardaysanız izlediğiniz yöntem mutlaka hatalı demektir. Öyleyse değiştirmekte neden acele etmiyorsunuz? Londra'da şarap tüccarlarından birinin işleri bozulmuştu. işleri düzeltmek için çareler aradı ve sonunda buldu. Küçük bir sepetin içine numune olarak birkaç küçük şarap şişesi koydu ve tüm masrafları göze alarak sepetleri müşterilerinin evine gönderdi. Sonuç, bugün Londra'nın tüm şarap tüketimini bu firma karşılar. Başarılı olmasını yeniliğe borçludur. Başka bir örnek de giyim mağazasıyla ilgilidir. Londra'nın en ünlü giyim mağazası olan Harrods'ın işleri kötüye gidiyordu. Tüm müşterilerine çok güzel bir moda dergisini ücretsiz olarak postaladı ve sonuçta bütün kadınları kendisine bağladı. Yine Londra'nın alışveriş mağazası Wool, bugün bile renkli bisikletlerle şehrin dört bir yanında el ilanlarıyla reklam yapar ve kendini tanıtır. En büyük vapur şirketi Cunard, vapur kiralayarak değişim yakalama yöntemini sergileyen ilk denizcilik kuruluşudur. Rotary isimli bir Amerikan kulübü, Onstad'a gitmek için 6, başka bir kuruluşta Belçika'ya gitmek için bu şirketten 10 vapur kiralamıştır. Bu yeni yöntem durumu bozulan şirketi öncekinden daha başarılı bir konuma getirmiştir. İş adamları, firmalar zorluklar karşısında ellerini kavuşturup beklemek yerine yeni fikirleri uygulamayı tercih ederlerse daha başarılı olurlar. Hayatın gerçeklerine uymalıyız. Uyguladığımız yöntem hayatın yeniliklerine uymuyorsa başka bir seçenek denemeliyiz. Ancak bu konuda ne sadece fikirlere ne de yalnızca tecrübelere, görünenlere inanmalıyız. Her ikisine de değer vermeliyiz. Fikirciler tecrübelerden kaçınırlar ama başarılı olanları da vardır. Yalnızca yaşadığı tecrübelere inananlar içinde ise başarılı olanlar çok azdır. Başarı için en iyi yol her ikisini birlikte kullanmaktır. Ancak fikirciler sürekli risk karşısındadırlar. Tecrübelilerse çok geri, çok ilkel ve sürekli durumlarından şikayetçidirler. Her ikisini birleştirenlerse kesinlikle başarılı olmuşlardır. Böylece hem kendilerinin hem de başkalarının fikir ve tecrübelerinden yararlanmayı bilmişlerdir. Bu kişiler mutlaka yararlı kitaplar okur. İlk önce ilkeleri öğrenirler. Başka insanların çalışma yöntemlerini öğrenmek için sürekli seyahat ederler. Bütün bu birikimlerden sonra kendi özgün yöntemlerini belirlerler. Projelerini aşama aşama uygulamaya koyarlar. Edison bir girişimde bulunmadan önce o konuyla ilgili tüm kitapları okurdu. Birinci Dünya Savaşı'nda komutanlarımız araştırma yapmadıkları için çok sıkıntı yaşadılar. Onlar her şeyin sadece askeri güçle halledileceğine inanmışlardı. Ama daha sonra fen, kimya, bilimsel teknikleri ve sistemleri incelemenin de çokça gerekli olduğunu anladılar. Cephede bulunan her insan bu gerçeği bilir. İş yaşamında da savaşta kumandanların içine düştükleri durumları yaşamamalıyız. Savaşırmış gibi iş yapmak doğru değildir. Yeni gelişmelerden, düşüncelerden, teknolojiden habersiz, onları izlemeden, uygulamadan üretim yapmak imkansızdır. İş adamları kendilerine şu soruları yöneltmelidir. Plansız mı çalışıyorum? Ön hazırlıksız mı çalışıyorum? Organizesiz mi çalışıyorum? İşletmenin başarı yükünü yalnızca elemanlara mı yüklüyorum? Eski yöntem ve kurallardan kendimi kurtarabildim mi? Yeni yöntemleri kabul edebiliyor muyum? Araç gereçlerden ve makinelerden verim elde edebiliyor muyum? Yeterli derecede bina, makine ve çalışana sahipken bunlardan gerektiği gibi yararlanabiliyor muyum? Salt kol gücüyle mi yoksa makine gücüyle mi üretim yapıyorum? Bunlar çok basit ancak başarı kapılarını ardına kadar açan sorulardır. Belki birçok yönetici bana kızacaktır ama ne yapalım ki olması gerekenler bunlar. Başarılı olup olamayacağınızın ölçüsü bu sorulara vereceğiniz cevaplardadır. Günümüz iş adamları ve firma sahipleri zorluklara karşı şu yöntemleri kullanırlar. 1. Teknolojik entegrasyon. 2. Yeni düşünce ve modaya uygun organizasyon. 3. Etkili reklamlar. 4. Çalışanların hizmet içi eğitim seminerleriyle verimini artırmak. 5. Yeni formüller deneyerek yeni ürünler ortaya koymak ve kalitesini artırmak. 6. İşe göre ücret uygulaması. 7. Üretim ve sorumlulukta paylaşım. Bu yöntemler başarılı olmak için şarttır. Ancak ne yazık ki bunların hiçbirini uygulamayan birçok kuruluş vardır. Oysa bu yöntemleri uygulamadan başarılı olma imkanı yoktur. Üstelik rakipleriniz bu yöntemleri uyguluyorsa vay halinize demektir. İş dünyası sürekli yeniliklere gebedir. Yeni fikirlere, yeni insanlara, yeni formüllere, yeni makinelere ve yeni satış stratejilerine ihtiyaç duyar. Vernon Willey, sanayi yeni ve genç nesil istiyor der. İşletmelerin çoğunun başarısız oluşu hala eski yöntem, eski fikir ve eski makinalarla iş yapmalarından kaynaklanır. Oysa bugün bir gelişme çağında baş döndürücü bir ilerleme dünyasında yaşıyoruz. Sürekli her alanda devrimler yaşıyoruz. Her gün yeni düşünceler, yaratıcı ilkeler ortaya atılıyor. Bizim bu gelişmelerden hiç haberimiz olmazsa, yöneticiler bunlara uygun davranmazsa o işletmelerin başlarında durmamaları gerekir. Manchester Guardian gazetesinde şöyle bir makale yayınlanmıştı. Başka ülkeler kendi ürünlerimizi taklit ederek daha ucuza dünya piyasasına sürerse bizim bundan yılmadan kendi yaratıcı gücümüzden yararlanıp ortaya daha başka yeni ürünler koymamız gerekir. Bu görüşe katılmamak elde değil. Her uygar millet kendi yaratıcı gücüyle var olur. Kendi yaratıcı gücüyle yaşamak demekse kendi aklı, zekası, buluş gücü, ilerleme arzusu, çağa ayak uydurma becerisi ve yeni fikirlerle yaşamak demektir. O halde bize yeni buluşlar lazım. Bana kalırsa diğer ülkeleri geçebilmek için bu yeni buluş iş disiplini olacaktır. Diğer ülkelerin üretimlerindeki bütün fikir ve yöntemlerden yararlanmasını bilerek, bunlara kamu hizmeti sanatını ekleyerek geri kalmaktan kurtulabiliriz. Bu yeni sanatın temeli samimiyet, memnuniyet, karşımızdakine saygı ve şefkattir. Bu yeni yönteme çalışma stratejisi demek daha yerinde olur. Bu yöntem 100 yıl öncesinin kömür üretiminin gerçekleştirdiği devrimi gerçekleştirecektir. İnsanlığını yitirmiş bir insanlık, zalimce sömürmek ve bilinçsizce üretmek, İnsanları makine gibi görmek gibi anlayışlar, dünya üretim biçiminde cehennem hayatına yol açmıştır. Bugün insanlık bunu net şekilde kavramıştır. Her zaman en önemli şey insanın kendi hayatı ve kişiliğidir. Keşfettikleri veya ürettikleri şeyler değil. Bugün dünyamız daha insani, daha sevgi dolu ve daha kaliteli toplumları özlüyor. İşverenle işçi kardeşçe bir arada olmalıdır. İş hayatının en büyük prensibi şu olmuştur. Müşteriyi en az kendin kadar sevecek ve sayacaksın. Dünyamızın bugün buna ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı biz sağlayarak yeniden dünya yönetiminde söz sahibi olabiliriz. Biz dediği burada İngilizler. Fırsatları değerlendirerek insanlara arzu ettikleri şeyleri verebiliriz. Sanayi ve ticaret dünyasında insan bir makine, bir madde değildir. Bu alanlarda insan unsurunu yüceltmeliyiz, insana ve emeğe değer vermeliyiz. İş kelimesine dostluk, güven, kredi, ortaklık, heyecan kavramlarını eş yapmalıyız. Kömür ve buhar 100 yıl önce güç kaynağıydı. Bugünse üretimi artıracak güç memnuniyet ve samimiyettir. 100 yıl önceki İngiltere'nin kurtarıcıları ülkeyi bir yasayla kurtarmamışlardı. Onları harekete geçiren şey fikirdi. Onlar düşüncelerini uygulamayı başardılar. Bir asır sonra İngiliz toplumu büyük kurtarıcısının izinden gitmek zorunda kalıyor. Yine yepyeni yöntemler bulmaya çalışıyor. Ve siz, bu kitabı dinleyen sizler, kim olursanız olun, bu yeni düşüncenin, bu yeni inanışın yaratıcısı ve onu uygulayacak kişisi olmaya çalışın. Bu şekilde tüm dünyada milyonlarca insana yepyeni bir yol bulmuş olacaksınız. Yeni çalışma stratejisine taraftar olanlar çok geçmeden kendi zorluklarını yeneceklerdir. Sonra da ülkeler arasında dostluğa engel olan zorlukları yeneceklerdir. Zorlukları yenmek ve yok etmek, asırlardır yaptığımız bundan başka nedir ki? Engelleri aşarak hedeflere ulaşmak için zorluklarla mücadele dinlediniz. Herbert Newton Cason. Son.